katika sura القسيم عمر رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إلى ما كان قد كسور بينا، لكن فيها إلى ما كان قد كسور التوبة زوجة وتكوتا من رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن وجود الربيبة نا آية أبايو تميسوها شيخ الإسلام ابن تيمية ameunganisha na maneno waman yaktul mu'minan mutaammidan fajazauhu jahannam khaliyan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu. Katika komentari za Sheikh Fauzani, ukiangalia matni baada ya radhiallahu anhum wa radu anhu ni tamko la Allah katika mwanzo wa kila sura au ndani ya sura An-Naml, bismillahi rahmani rahim, rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma, kisha akasema wa kana bil mu'minina rahima, kisha akasema pia kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahma, kisha akasema huwa al-'azizul hakim, kisha akasema Allahu khayrul hafidha wa huwa arhamur rahimin. Na aya wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa 'anahu wa la'anahu, kisha dhalika bi annahum muttaba'u ma asqata Allahu wa karihu ridwanahu. Sheikh Fauzani ameunganisha baada ya hii dhalika bi annahum muttaba'u ma asqata Allahu ma asqata Allahu wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum, akaweka na ile falamma azafuna intaqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in. Na pia vile vile walakin karha Allahu imbi'athahum fatabbatahum, kisha kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taqalun. Tusiende mbele mpaka hapo katika matni, kama tumeenda sambamba kuanzia aya radiyallahu anhum wa radu anhum, kisha bismillahi rahmani rahim, kisha rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilman, kisha wa kana bil mu'minina rahim, kisha akasema subhana kataba rabbukum ala nafsihi rahma wa huwa al-'aziz al-hakim fa Allahu khayrul hafidha wa huwa arhamur rahimin wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhim wa la'anahum dhalika bi annahum ittaba'u ma asqata Allahu wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum, kisha akasema falamma aqatuna intaqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in walakin kariha Allahu imbi'athahum fatabbatahum. Na mwisho kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Hizi ni aya zimebeba roho moja, zote aya hizi anwani gani? Anwani ya kila aya utakoisoma katika hizi utakozifasiri utakuta ni aya ambazo Allah anataja dhikru, anataja Allah ridhallahi, ridhaa yake, ana sifa ya kuridhia Allah, anayo sifa ya kuridhia. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala pia ana ghadhabu wa ghadabihi, ndani ya aya hizi anataja ridha Allahi wa ghadabihi, kuridhia kwake Allah, kughadhibika kwake, kukasirika kwa Allah na kasirika, wa sakhatihi na Allah anakemea, wa karahiyatihi na Allah anakarahishwa, kukarahishwa na kuchukia ni maneno mawili ya tofauti kati ya karaha na karaha na ghadhabu. Haya ni maneno mawili ambayo kwa lugha ya Kiswahili ghadhab kukasirika, karaha kuchukia. Kukasirika na kuchukia, hili ni jambo ambalo limetafsiriwa kwa mujibu wa Allah tabaraka wa taala, kila mmoja mahala pake, lakini kwa lugha ya Kiswahili utaona kama ni maneno mawili yenye maana moja. Wasakatihi, pia katika aya hizi ziko aya zinazoonyesha Allah tabaraka wa taala anapata sakhat. Sakhat ni makemeo ambayo yanatokana na kulichukia jambo, pia wakaraha na kama tulivyosema. Haya yote Allah tabaraka wa taala anajisifia kwenye aya hizi ndani ya Qur'ani, na kuzitaja kwake aya hizi annahu muttasifun bidhalika, ni kwamba Allah yeye anasifika na sifa hiyo. Ni wajibu wa kila Muislamu, na hasa yule ambaye anataka kuitengeneza akida yake vizuri katika kitengo cha sifa za Allah tabaraka wa taala, basi asipite aya hizi, ila awe na mazingatio kwamba hizi ni sifa anayosifia nazo Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe ndani ya Qur'an yake. Sasa ni sifa gani? Tumetaja ni ridha zake, akasema radiyallahu anhum, Allah anawaridhia. Ridha za Allah ziko kwa wao hao waliotajwa kwenye, kama nilivyosema, ili upate kuijua Qur'ani vizuri katika aya, angalia kipande cha nyuma yake, kisha angalia kipande cha mwisho wake, kisha kiangalie kile kipande ulichopewa, basi ufahamu wako kuhusu kipande hicho utaelewa vizuri nini makusudio ya ile sehemu aliyokuwekea mahali shahid Sheikh al-Islam bin Taymiyyah. Mathalan, katika aya hii Allah tabarak wa taala anayasema maneno haya radiyallahu anhum wa radu anhum katika surat al-Maida aya 119, lakini pia anayasema maneno kama haya katika surat at-Tawbah, lakini pia tukasema anayasema maneno kama haya haya katika surat al-Bayyinah maarufu lam yakun. Na zote hizi zina maana ya Allah anatangaza waziwazi kwa maneno yake ndani ya Qur'ani kwamba Allah anaridhia. Mathalan, katika sura Tauba Allah aliposema was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi-ihsan, kisha niwaambie tamko hili radiyallahu anhum wa radu anhum, kisha niendelee wa a'adda lahum jannatin, matunda ya wale walioridhiwa na Allah nini watavuna. Aya inamalizia kutaja matunda sasa, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dhalika huwa al-fawz al-azim. Na wale waliotangulia wasabiquna, Allah anaorodhesha wale watakaokumbwa na ridhaa za Allah. Makusudio, Allah anataka kumtangaza ridhaa zake, anataka kuzitoa ridhaa zake kwa akina nani? Anaanza kuorodhesha wale ambao mimi nataka nitangaze ridhaa zangu kwao. Basi anza kusikiliza, wasabiquna alawwaluna, na wale waliotangulia katika ummati Muhammadi kuamini, al-awwaluna wa mwanzo katika ummati Muhammadi kuamini dini hii ya Kiislamu, wakasilimu kupitia mtume, wale wa mwanzo. Kama hujawajua bado, anakufafanulia Allah, mina muhajirina, miongoni mwao wako muhajirina waliopata sababu pamoja na mtume wakiwa katika ardhi ya Makka. Allah akawa ni masahaba bado, bado ni masahaba, lakini kwa sifa ya kuhamana mtume wakaitwa muhajirina. Wal ansar na wale waliokuwa wamemnusuru mtume pamoja na masahaba zake waliosibwa na mabalaa na adhabu huko walipokuwa wanaishi Makka, wakaingia katika mji wao wa Madina, wakawa tayari kuwapokea kuwanusuru bila kuwarudisha warudi kwao wakateswe, wakawanusuru kuwakaribisha kwao. Tendo la kuwapokea katika mji wa Madina wakaitwa ansari. Wal ansari min almuhajirina, waliohama na mtume kutoka Makka kwenda Madina. Wal ansari na wale waliokuwa ndio wenyeji pale Madina waliompokea mtume na masahaba zake kwa kuwanusuru na mabalaa na mazila walioyapata huko walipotoka Makka. Makka kulikuwa kuna mazila makubwa mno walioyapata mtume na masahaba zake. Basi muhajirina ansari, wakazi wa Madina, wakawaambia njooni kwetu, karibuni karibuni, marhaban, karibuni kwetu. Wakawanusuru na yale waliokuwa wanayapata Makka, wakaitwa ansari. Na hapa hutokezea watu wakisoma aya hii wahisi kwamba ni dalili ya tamko la wal ansari, ni dalili ya kulitakasa kundi la ansaru sunna. Allah anatutaja ansar, ansar nataja ndani ya Qur'ani, alokwambia hapa ni ansar sunna. Hii jasusa jamaata ansar sunna Tanzania iliyo chini ya Salim Rajab Sima wa Singida, alokwambia aya hii inatakasa na kutaja ansar sunna wa jasusa ya Amiri Juma Omar Boy wa Dar es Salaam, alokwambia ansari hii imekuja kuwataja ansari sunna wa Ansar Islamic Youth Center ya Salim Ibrahim Barahiani ya Tanga, alokwambia aya hii imekuja kuwataja ansari sunna wa Islamic Foundation Morogoro ya Arnan, alokwambia kwamba hii ni ansari inayotajwa hapa ni ansari sunna wa Iringa ambao wanaitwa Zunurain, alokwambia yule mradi wale ansari nilotaja matafsia hizi ni hizbiyati mutajeni, mavyama na mataasisi ambayo yanakusanya watu kwa ajili ya kuwagawa waishi kwa matabaka ya mataasisi na vyama na jumuiya, kuondoa ule umoja wa wanasunna, kuondoa ule umoja wa watu walioko ndani ya Ahli Sunna wal Jamaa, wasiwe kitu kimoja, wagawane kwa misingi ya taasisi. Hawa ni ansari sunna, bali ansari sunna wao ni ule ambao hauna hata mafungamano na ile ansari sunna ya Sheikh Nasr Muhammad Nasr al-Fatih wa Misri, aliyokuwa ametengeneza nguvu katika mji wake wa Misri katika kueneza dawa, akaweka taasisi maalum ambayo itawakusanya masalaf kwa ajili ya kupata uhuru wa kidawa ndani ya nchi ya Misri na nje yake, wakaweka taasisi muasasa Ansar Sunna. Huyu Muhammad Nasr al-Fatih alitanua wigo wa Ahli Sunna wal Jamaa, wigo wa masalafu duniani, wakatangaa wanachuoni wote kwa kupitia nembo hiyo bila kubaguliwa yoyote kwa misingi ya kitaasisi ya kijumuiya. Ilikuwa hivyo, naam, ni katika njia ya istirar, ni katika njia ya kutenzwa nguvu. Sio leo ikawa kila anayeona maslahi hayapitii kwake, basi kiguru na njia kwenda kwa wanasheria, tutungieni katiba, wakaenda wagorita, tusajilieni Bastacom, yeye ndiyo mrija wa pesa kutoka huko zinakotoka, mrija upitie kwake, afyonza mrija wa pesa zinakotoka kwake. Mwingine akiona mwingine anapata huyu, anapata huyu, na mimi na mimi, aenda tena kwa wanasheria, tutungie katiba, mguru na njia huko rita, akasajiliwa na yeye ni mkuu, ni mmoja na ardhi yake na anaweka mrija wake, avuta avuta mwingine, ili mradi mpaka usajili wa mataasisi chungu nzima, na kila taasisi ina watu wake, taratibu zake, katiba yake, na wigo unamfunga asiyehusika humo haingii. Sio kama Muhammad Nasr al-Fatih ilipokuwa Misri, sio kabisa kabisa kabisa, haina mafungamano kabisa. zake hizbi hizbia hazina mafungamano. Kwa hiyo inapotajwa wal ansari, makusudio hapo wasije wakafikiri watu ansari sunna wametajwa na Qur'ani, sio. Hii ni ansari wale waislamu wa Madina, hasa waislamu hasa waliopikwa wakapikika na maswahaba Mus'ab bin Umair, Abu Musa al-Ash'ari. Mtume baada ya hama Makka kwenda Madina aliwatanguliza hawa maswahaba wawili waliokuwa wamechukua elimu barabara kwa Mtume, Muslim scholars walioiva vizuri katika fani ya masuala ya tauhidi na aqida, wakaingiza katika wakaingia katika mji wa Madina kabla Mtume hajafaradhishwa hijra. Walifanya kazi hiyo Madina, wakawafika watu wa Madina, wakaufahamu Uislamu, wakapata hamu ya kutaka kumuona Mtume wao. Mtume alipofaradhishiwa kuja Madina, kakuta kila nyumba ya kabila la Ausi, kila nyumba ya kabila la Khazraji, makabila yaliyokuwa ni maadui, tahamati kwa neema ya Uislamu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, tahamatu kajikuta pamoja na kuwa huko nyuma, wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, walikuwa maadui Ausi na Khazraji, lakini kwa kuingia Uislamu fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, tahamatu kajikuta kwa neema ya Uislamu ndugu kitu kimoja, Ausi na Khazraji kwa Uislamu ndugu kitu kimoja, Muhajirina na Ansari ndugu kitu kimoja. Hapa ndipo tunapata lubu kwamba Ansari wakitajwa hawa ni wale walionusuru Mtume na masahaba zake pale walipohama Maka kuingia Madina. Tanbihi hii ni muhimu sana. Basi baada ya kuwa Allah kaorodhesha wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar, kisha Allah tabarak wa taala akasema, nakusudia kutoa radhi zangu, nataka nitangaze radhi. Radhi wanapata kina nani? Zingatieni wa mwanzo ni wale sabiquna alawwaluna, waliotangulia wa mwanzo kuingia katika imani ya Kiislamu wakasilimu kwa Mtume Muhammad. Kisha akabainisha kabisa hawa sabiquna alawwaluna ni kina nani? Humo nami wamo muhajirina wal ansari, wale waliohama na Mtume na wale waliopokea Mtume. Kisha hawa baada ya kufahamu kumbe watakaopata ridhaa za Allah kwa jina lao la kiujumla ni maswahaba. Jina lao ukitaka kujua, hawa muhajirina na ansari, jina linalowakusanya pamoja ni nini? Ni jina lao ni maswahaba, kumbe ndio sabiquna alawwaluna, na ndio hao wenye sifa ya muhajirina na miongoni mwao ansari, wote kwa ujumla wanaitwa maswahaba wa Mtume Muhammad. Hawa ndio sabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansari. Kisha kama hawa katika orodha ya kupata radhi za Allah ndio wa mwanzo, watakaofuata ni kina nani? Walladhina tabaruhum bi ihsani, na wale watakaokuja kuwafuatisha hao dini yao, wale watakaokuja kufuatisha manhaji yao, wale watakaokuja kuifuatisha dini yao, vile walivyokuwa hao muhajirina na ansari, vile walivyokuwa sabiquna alawwaluna, wakaja wengine dini yao wakaifananisha vile walivyokuwa muhajirina na ansari, basi hawa nao watakaokuja hapo akina mimi na wewe sasa, insha Allah taala, ama tukubali kwamba tumefiti kuwa tumefuatisha vile walivyokuwa maswahaba muhajirina na ansari walivyokuwa kiitikadi, kiibada, kimuamalati, kisiasa, kiuchumi, kielimu, kiafya, walivyokuwa vile muhajirina na ansari katika mfumo wao mzima wa maisha, vile walivyoelewa kuishi Kiislamu. Na kina sisi tukielewa hivyo kwa kila wao, kila nyanja na kila kipengele, kisiasa, kiuchumi, kiibada, kitauhidi, kila kitu kinachohusu maisha, tukafuatisha vile walivyokuwa wale, tena biihsani, biihsani bila kuzidisha, bila kupunguza, vile vile walivyokuwa, kwa kufuata zile nyayo zao, vile walivyopita wema hao waliotangulia, ndivyo na sisi tukapita. Basi Allah anakusudia kutangaza radhi kwa wote sasa, ndipo anakusanya sasa hao sabiquna alawwalun, sabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar, sabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar, kisha walladhina tabauhum bi ihsan, mimi na wewe, iwapo tutakuwa tumefikiri vizuri, tumefikiri vizuri, basi Allah ndo anasema mkiwa hivyo, mkiwa hivyo, radhiyallahu anhum, ndivyo Allah sasa anatangaza radhi kwa watu watakaokuwa na dini mfano wa vile walivyokuwa sabiquna alawwaluna, vile vile basi mimi natangaza radhi kuanzia hao wenyewe sahaba mpaka wale watakaowafuata na sahaba, mimi ni radhi nao, na wao kwa vyovyote watakuwa radhi wa kisha matunda yake wa a'adda lahum jannatin, na waandalia pepo bwana tajiri zinazopita tahta hal anhari, mbele yake chini yake mito bwana khalidina fiha, watakaa katika pepo hizo zilizopambwa milele. Dhalika huwa al-fawzu al-azim, na huko ndiko kufaulu kuliko kwa ukubwa. Kwa hiyo kipindi kipengele au kipande cha radhiallahu anhum wa radu anhu ni kipande kinachothibitisha kwamba Allah tabaraka wa taala ana sifa ya kuridhia. Ndani yake kuna lesson kama hiyo kuipata. Hii ni lesson ni ya manhaji, ambayo hii ndiyo kauli mbiu ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, kuwaleta watu katika njia ile waliopita nayo masahaba katika kila nyanja na kila vipengele vya maisha. Kila nyanja na kila vipengele vya maisha watu wanatakiwa wawe kama vile walivyokuwa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar. Tija yake nini? Wataridhiwa na wenyewe na Allah subhanahu. طيب هي ني ايه بتثبت رضا الله وقوله نقولي اكن تسمع ومن يقتل مؤمنا متعمدا لا يوجد من يقوموا مسلم مؤمن حتى tena kumua kwenyewe mutaamidan akaua kwa kukusudia hasa amemnuka amemkusudia mtu au mtomoeo akampiga akamsukumia kumkuki akampiga bunduki vyovyote vile ilimradi makusudio ya mtu ni kuua na kumua mwenyewe amemuua muumini. Basi iwapo imetokezea kifo cha kuuawa mtu na aliyeuawa ni muumini, yule muuaji ndo anaomsema hapa Allah waman yaqtul mu'mina, na yoyote mwenye kumuua muumini mutaamidan kwa makusudi, basi fajazauhu jahannam, malipo yake hana mengine isipokuwa ni jahannam khalidan fiha, atakaa ndani ya huo moto, atakaa humo ndani milele. Khalidan, atakaa humo ndani ya moto huo milele. Waghadiba Allah, na hilo la kukaa motoni yakawa ndo masikio yake mtu aliyokuwa muumini, hii ni kutokana na kwamba Allah tabaraka wa taala ghadiba, amekasirika. Kwa nini unamuua muumini? Kwa nini damu ya Muislamu unaimwaga? Kumbukeni tumetaja kisa jana Uthman bin Affan, ulikuuliwa kwake Uthman bin Affan tu walipokutengeneza, lakini kweli wametengeneza tu comedy tuonekane tumemua Uthmani tumpime Muhammadi, ile kuwa damu ya Uthmani imemwagwa. Lililotokea ni lile ambalo tayari Mtume sa salama akatangaza pale pale, vita za sasa hakuna za swala la kwenda umra, hakuna wachaita, sasa ni kutetea damu ya Uthmani bin Affan. Na watu wakaambiwa aliyekuwa tayari asija akasema nimesahau jambia, nimesahau mkuki, nimesahau kadha, mimi nasema hivi tulivyo kwa kutegemea Allah subhanahu wa ta'ala, tunaingia vitani kutetea damu ya Uthmani bin Affan. Akakaa chini ya mti wa Hudaybia, akanyosha mkono wake, akaja yule yuko tayari kwa wito wangu, aje alishike mkono. Masahaba wote wakashika mkono wa Mtume Muhammad, tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Hili jambo akalisajili ndani ya Qur'ani subhanahu wa ta'ala, akalisajili tukio hili ndani ya Qur'ani kwa ridhaa yake, akasema laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim wa anzala as-sakinata 'alayhi wa ataqahum fathan qariba. Akasema maneno haya kusajili lile tukio lilompelekea awaridhie wote walomshika mkono walombali mtume wakampabaia katika kipindi kigumu, hali ilikuwa hairuhusu kupigana, lakini hivyo hivyo tunakubali mtume. Basi kwa jambo hilo ridhaa ya Allah ikatoka, laqad radiyallahu 'anil mu'minina, hakika Allah alikushawaridhia tena wale waumini wa mtume Muhammad, idh yubayyi'unaka tahta shajara, pale walipokupa mkono chini ya ule mti, wa anzala sakina fa'alima ma fi qulubihim, na alikisha tambua ndani ya mioyo yao kama ni wakweli. Wa anzala sakina alayhim wa asabahum fathan qariba, hili ni jambo linathibitisha radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hapa Allah tabaraka wa ta'ala anathibitisha zile ghadhabu, ghadhabu za kumuua muumini yoyote, awe muislamu yoyote yule, kama ni muumini kweli, ni muislamu kweli, alotamka shahada, basi kwa shahada ya muislamu hatakikani kumwaga damu yake dhulman, kwa dhulma haifai. Ukimuua muumini muumini, Allah anatangaza wa man yaqtul mu'minan mutaammidan, na yoyote mwenye kumuua muumini kwa makusudi, fajazaohu jahannam. Hii ina maana kwamba kuna uuaji wa bahati mbaya, mtu ikatupezea hajui aliyofanya kutokana na yale mafungamano yaliyopo dunia na kilimwengu na uhaifu wa maumbile ya kibinadamu, kafanya jambo la bahati mbaya tu, matokeo yake ikawa ni kifo. Na kama hivyo ikifuatiliwa ikaonekana kifo, kifo hiki ni bahati mbaya, basi huyu mtu hutolewa fidia tu, wala haulimi, wala Allah tabaraka wa taala hamtii katika ghadhabu zake, huyu anakuwa ni bahati mbaya. Lakini anaozungumza hapa ni yule aloua mutaammidan kwa makusudi, basi malipo yake si mengine ni jahannam khalidan fiha, atakaa milele humo. Wa ghadiba Allah, na Allah amemkasirikia. Sifa ya kukasirika kwa Allah, sifa ya ghadiba. Tumeona riba kuridhia, tunakutana na aya inataja ghadhabu za Allah. Wa ghadiba Allah alayhi, na Allah anamkasirikia mtu huyo, anamghadhibikia mtu huyo. Wa la'anahu, na anamlaani hasa kwa vile ghadhabu zimempanda Allah, anamlaani yule aliyofanya kitendo cha kumuua muumini. Hii ndani yake inaonyesha Allah anaghadhibika. Sura An-Nisa aya namba 93. Lakini pia anasema Allah, dhalika bi annahum ittaba'u, hii ni kutokana na wanafiki wao, sifa zao wanafiki, sifa zao kubwa, ittaba'u, wenye ni watu wenye kufuata ma yale ambayo askafa Allah aliyoyakemea Allah, wakarihu ridwanahu, na Allah tabarak wa taala akachukizwa na zao la kuwalilia, radhi zake akazizuia kwa watu hao, hawaridhii kama watu hao. Hapa kuna sifa ya sakhati, makemeo ya Allah tabaraka wa taala yanayotokana na mambo anayoyachukia, na mtu mwenye kuyaendea yale mambo anayachukia Allah, Allah hayakemea yasikuwatu kutokana kwala hayapendi mambo hayo anayachukia, basi Allah hatoi radhi. Anasema wakarihu ridwanahu, anazuia, anachukia kutoa radhi zake kwa watu hao. Hii ni sura Muhammad aya namba 27, inathibitisha kuhusiana na sakhati Allah, kero za Allah. Allah anakerekwa, Allah anakemea, Allah anakasirika. Hili ni jambo linathibitisha pia vile vile jambo hilo. Wa qawluhu, na qawli yake Allah, falamma atafuna, falamma atafuna, basi pale ambapo walipokengeuka hawa watu wa Firauni. Hili tukio ni tukio la Firauni, tukio la Firauni na watu wake lilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa la kukataa ujumbe wa Musa na Harun. Ikawa sasa wamefanya jambo baya la kukataa, la kukataza watu walioamini, wale walipoona miujiza ya Musa wakasema, amanna bi rabbi Musa wa Harun, si ni kweli tulikuwa ndo wachawi uliokukusanya na tulikuja kwa ajili yako Firauni, kuja kukutetea, tufanye vimbwanga vyetu kutetea uungu wako, lakini kwa Allah wa Allah wa Musa na Haruna, na yale walioyaonyesha hapa hayaonekani yana sura ya kibinadamu, hayatokani na uwezo wa Musa na Haruna, haya yana sura ya kimungu kabisa. Huyu mfanyaji wa haya ni Allah muabudiwa wa haki kweli, wewe si muabudiwa wa haki, umeshindwa kujitetea. Sisi ndio ulikuwa unatutegemea, uchawi wetu wote umemezwa. Sasa tuna nini tena? Amanna bi rabbi Musa wa Harun, tumeamini sisi Mungu huyu muabudiwa wa Musa na muabudiwa wa Harun, huyu Allah jalla jalalu, sisi tumemwamini. Mmemwamini huyu Musa, mmemwamini na huyu Harun, hivi nyinyi mnaakili kwa nini? Amantum lahu, hivi nyinyi kweli mmemwamini huyo Musa kabla adhana lakum, kabla sijakupeni idhini? Sasa jamani, mimi sasa nimesharidhika, haya huyo Allah muabudiwa wa Musa, muabuduni kabla sijatoa amri. Mmetangaza kuwaamini huyo muabudiwa wa Musa na Haruna kabla ya basi, falasaufa taalamun, mtatambua hivi punde tu. La uqatta'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judu'i an-nakhl wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu khayrun ayyuna ashaddu 'adaban wa aqwa. Na tutatambua nitakuadhibuni nyinyi kwa kukukateni mikono na miguu yenu tofauti tofauti, mkono wa kulia kwa mguu wa kushoto, mguu wa kulia kwa mkono wa kulia kwa mkono wa kushoto, ili mradi tofauti tofauti. Wala usalibannakum fi juzui nakhli, na nitakusulubuni katika magogo ya mitende. Halafu mtajua, wala taalamuna ayyuna ashadd adhaban, ni nani kati ya mimi na huyo Allah, huyo Allah wa Musa na mimi Firauni, ni nani mwenye ukali wa kuadhibu? Tutaona hapa. Hili ni jambo la kigamba Firauni. Kipindi sasa anaandaa mazingira ya kutaka kutekeleza hiyo, Musa na Harun wakawaamuru watu wao waliokubali na kuamini, tuondokeni hapa. Wanaondoka, Firauni anaandaa jeshi lake na yeye. Haya, wapateni hao. Basi ikawa kimbia ni kukimbize, kimbia ni kukimbize mpaka kwenye bahari ya Shamu. Kufika bahari ya Shamu, Musa anachanganyikiwa, hawa watu wanakuja na hapa tumezuiliwa na Mungu, sasa tunafanyaje ya Rabbi? Akamwambia wa alqi ma fi yaminika, hebu kitupe iko chuma kilichopo mkononi wako, iko pachini hapo, weka chini hapo. Idrib bi'asaka al-bahra, idrib bi'asaka al-bahra, piga fimbo yako katika bahari ya Musa. Unashangaa nini Musa? Famfalata, alipopiga fimbo yake, famfalata tahari, bahari ikapasuka. Fakana kullu firqin kattawli al-azim, ikawa kila kundi la upande uliojizoa kama lima hivi limejikusanya la maji, kila upande kama lima, ili katikati patikane barabara, wakapita Musa na Harun. Firauni anakuja kwa njia gani? Twendeni majeshi yangu pita. Wakaingia. Kumbe lile jambo la kumkimbiza Musa na Harun na lile jambo la kutangaza yeye ndio mwenye kuadhibu sana, yeye ndio anatutaona ni nani mwenye adhabu kali kama mimi na huyo, ili jambo ndilo alilosemea sasa Allah tabaraka wa taala. Falamma atakuna ay falamma aghbaruna, pale alipotamka maneno ya kutukasirisha. Falamma atakuna ay falamma aghbaruna, pale ambapo huyu Firauni kwa maneno yake alipotukasirisha, fantakamnahum ajma'ina, tukawaangamiza wote kwa kuwagharikisha ndani ya maji, akaamuru irudi bahari, wakaangamia wote. Hili ni jambo limetokana na Allah kukasirishwa na maneno ya kutana na adhabu. Sasa mimi adhabu yangu ni hiyo, halafu tutaona kati ya mimi mwabudiwa wa Musa na Haruna na wewe mwabudiwa wa hao Bani Israili, tuone ni nani ambaye ulikutangaza, nani mwenye ukali wa kuadhibu. Onda hiyo bahari karudi akagharifi. Falamma atahuna, basi pale alipotukasirisha sisi, alipotukasirisha tukakasirika sisi Firauni, intakamna minhum, tukawaangamiza mbali wote. Fajaalnahum salafan, tukawafanya maangamizi kama hayo na adhabu kama hiyo na mateso kama yale waliopata ya kifo kibaya. Fajaalnahum salafan, tukafanya haya ni maangamivu ambayo tumeyatanguliza. Salafan, tumetanguliza maangamivu kwa Firauni haya. Wa mathalan lil akhirina, ili uwe mfano kwa wale watakaokuja nyuma wenye viburi kama Firauni. Hili neno salaf utaliona hapa linakuja kilugha kuonyesha kwamba salaf ni kila ambaye ametangulia katika jambo ambalo upo uwezekano wengine wakaja kutaka jambo kama lile, basi inatumika neno salaf. Hapa imetumika maangamivu ya Firauni ni mfano uliotangulizwa salaf, ili nini? Iwe mathalan lil akhirina, kwa mfano kwa ajili ya wengine watakaokuja. Katika somo la manhaji, ikifika nukta ya kueleza nini maana ya salaf kilugha, humu ndimo wanachuoni hupita katika kueleza jambo hilo. Hii ni darasa ya akida. Tayeb, falamma atakuna, pale alipotughadhibisha, pale ambapo walipotughadhibisha Firauni na watu wake, intakamna minhum ay aqabnahum, tuliwaangamiza, tuliwaadhibu. Wantiqamu huwa ashaddu al-uquba, na intiqamu inapokuja katika lugha ya Kiarabu, intiqamu maana yake ni adhabu iliyokuwa kali kabisa. Hili ndio jambo lililomkuta Firauni na watu wake. Kwa hiyo ikawa Allah tabaraka wa taala anajisifia juu ya sifa ya ghadhabu pale ambapo aliposema waziwazi jambo la kuhusiana na ghadhabu, anasifika kuwa ni mwenye ghadhabu Allah tabaraka wa taala. Kisha akasema walakin kariha Allahu inbi'athahum fathabbathahum, ولكن كره الله انبعاثهم فصبطهم. جambo hili aliposema Allah tabaraka wa taala walakin kariha Allah inbi'athahum yani falamma ghadiba ay abghadha Allah khurujahum ma'ahu, wale ambao waliokuwa wanafiki katika ardhi ya Madina, ilipofika hatua mtume anatangaza jihadi kwenda katika vita vya Uhudi, washiriki wanafiki wale walijikata kundi, wakasema maneno mabaya kusema mtume na masahaba, na bali walivunja ule msafara, wakakata kundi, wakabaki Madina. Ili jambo Allah tabarak wa taala lilikuwa ni jambo la kumkasirisha sana, ndipo akasema walakin kariha Allahu imbi'athahum, lakini Allah tabarak wa taala abghadha khurujahum, alikasirika ile imbi'athahum yani khurujahum ma'akum, kule kutoka pamoja na nyinyi, hali ya kuwa wao hawako na azma ya kwenda kupigana, kwa sababu kundi lilitoka pamoja na manafiki yuko huko, hali ya kuwa huko mbeleni walipata kundi wakarudi. Sasa kule kutoka pamoja na mtume kule, kule kutoka kufuatana, hali ya kuwa nyoyo hazijakubali na wana mikakati ya kulikata kundi kurudi, basi kule kutoka kuna faida gani kutoka na mtume wangu nyinyi ambao hamko sawa, hamuendi kwa lengo la jihadi, mnaenda kwa lengo la kuja kukata nguvu ya Uislamu. Kwa nini mnatoka pamoja? Kwa nini msijikate mapema mkabaki Madina? Ndio anasema walakin kana Allah ibda'ahu, Allah alikasirisha kule, alikasirika kule kutoka pamoja na mtume kule, khurujahu ma'ahu, ile kutoka pamoja na nyinyi, ili jambo limenikasirisha, limenikasirisha sana. Sasa fasabbathahum ay habathahum an alkhuruj ma'aka, ndipo Allah tabaraka wa taala akawashindilia ile mikakati yao mpaka hawakufika hata katika uwanja wa vita, wakalikata kundi katikati, akawa amewazuia wasifike katika uwanja, pengine wakifanya maangamizi makubwa, wangevunja nguvu kubwa pindi wangeondokea kwenye uwanja wa mapambano. Basi fasabbathahum, Allah akawa wekea kizuizi cha kuvumilia, uvumilivu wa kwenda kwenye msafara mpaka kufika jihadi, akawafungia nyoyo zao, habathahum an yukhruji, akawazuia kuhusiana na kutoka, maaka pamoja na kwenu, pamoja na kwenu mtume sallallahu alaihi wasallam, wakhadhalahum qadaan wa qadara, hili jambo linathibitisha juu ya kukathirika. Abghadha Allah kariha bimaana abghadha, kariha Allah bimaana abghadha Allah انبعاثهم خروجهم معكم للغزو فثبطهم حبسهم عن الخروج معك. هذه من جنب يثبتش كراهه الى كراهه يا الله نكتني حسيره اما انا شكيزوا من جنب لا واقف بين الاسلام انا سفغانيا الله انا صفه يا كفتا كراهه كو بيومه واكه نا هي صفه الله نقمك معي كيشا الله تبارك وتعالى kwanza linaeleweka hivi tunalifanya jamani, yaani hivi tunavyosoma tunaelewa, yaani tunayoyatoa kwenye hizi aya, tunayoyatoa kwenye hizi aya kwa mujibu wa anwani ambazo tunazitoa mwanzoni, kwamba aya hizi tukizisoma kabla hatujazifafiri tunaeleza kwamba hapa aya zote hizi zinataja humu ndani kwenye aya, utakutana kuna sifa ya Allah ya kuridhika, kuna sifa ya Allah ya kughadhibika, kuna sifa ya Allah ya kukathirika kwa vitu ambavyo amevikemea kwa sababu ya kukathirika, kuna sifa ya Allah ya karaha, na sifa hizi ndizo tunazozitoa kwenye aya, na kila aya ndani yake ina sifa. Kama sio sifa ya ghadhabu, kuna sifa ya ridha. Kama sio sifa ya ridha, kuna sifa ya sakat. Kama sio sifa ya sakat, kuna sifa ya karaha. Kama ili mradi sifa tunazozitaja, hizi ndizo zinazopatikana kwenye aya. Makusudio ni kuthibitisha kwamba Allah mwenyewe anajisifia, anajithibitishia kwamba ana sifa hizi ambazo sisi ahli sunna jamaa tunaamini. Miongoni mwa sifa za Allah, Allah ana ghadhabu. Miongoni mwa sifa za Allah, Allah anapenda. Miongoni mwa sifa za Allah, Allah anakarahika. Miongoni mwa sifa za Allah, Allah ili mbali, kila tunapotoa sifa tunasema sisi kajithibitishia Allah mwenyewe sifa hiyo. Tunaelewa tunapokwenda hivi? Tunaelewa? Hivi tusije tukazimaliza aya ambazo mwanachuoni huyu kaumiza kichwa, katoa maalumati akiwa ana malengo ya kutengeneza nyoyo za watu zisiwe zenye kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Allah tabaraka wa ta'ala, akasemaje katika Qur'ani ولكن كره الله لبعثهم فثبطهم كش كثيرا كبر مقتا عند الله كبر مقتا عند الله أن تقولوا الله تبارك وتعالى أنا شكي زيدي كبر مقتا نشكي كبوة لنكوى كبوة كبرة لنكوى كبوة مقتا chukio la Allah tabarak wa ta'ala, ile ghadhabu na chuki Allah tabarak wa ta'ala inakuwa kabura, imekuwa kubwa mno inda Allah, kwa Allah tabarak wa ta'ala. Kwa yeye, kwa jambo gani? Basi antakulu, pale ambapo mtu anapokuwa anasema, wale wanaokuwa na sifa ya kusema katika waja wake wana sifa ya kusema ma la tafaluna, yale ambayo hawayafanya. Kwa hiyo haya inasema kabura maktan inda Allah, linakuwa kubwa chukio la Allah tabaraka wa taala pindi waja antakulu, wanapokuwa na sifa ya kusema ma la tafaluna, yale wasioyafanya. Hili ni jambo anachukia sana Allah, kukuona unasema jambo halafu wewe kwenye matendo haumo, ukawa unaiga maneno ya manasara wanaosema fuata maneno yangu usipate vitendo vyangu. Leo na Waislamu wamefika hatua ya kusema hivyo, fuata maneno yangu usipate vitendo vyangu. Hili ni jambo linamchukiza sana Allah, kabura makusani inda Allah an taqulu ma la tafaluna, linakuwa chukizo kubwa mno kwa mwanadamu anapolifanya mbele ya Allah, pale ambapo wewe mja utakumtakosema nyinyi yale ambayo hamyafanyi. Chukio la Allah ni kubwa sana kwa watu hao. Sasa hapa ni maktan. Maktan ni chukio linalofanana na ghadhab, linafanana na sakat, linafanana na karaha, ili mradi humu anathibitisha jambo la Allah kuchukia. Hili ni hii sifa yuko nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala akawa ameorodhesha tena aya nyingine. Aya zenyewe zitakuwa ni zenye mfuatano ambao utakuwa na anwani moja. Ni pale ambapo Sheikh al-Islam alipoorodhesha pia akasema wa qawlihi, na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, hal yanzuruna illa an ta'tiyahum Allah fi dhulalin min al-ghamam wal mala'ikatu wa qudiya al-amr. Akasema tena hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al-mala'ika aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Kuna pango vibaya kidogo, na hii sifa ya rahma ambayo nitakuwa tangulia baada ya sifa ya mahaba, kisha ni sifa ya rahma. Yaani vitakuwa hivi hapa, hii bismillah na hii nitangulia, kuna kuna kwa vibaya. Kuna sifa ya rahma. Niangalia kwenye nusha nje hivyo iko nyuma kabla ya sifa ya ridha. Kuna tanbihi kidogo hapa, sambamba na hizi nusha zinakuwa kidogo zina tofauti katika chapa pindi ambapo vinapochapishwa vitabu kwa wanachuoni. Huwa kunakuwa kuna tabaati, tabaati kadima, tabaati jadida, tabaati tabaati chapa chapa. Sasa kila chapa inapotoka basi kutokezea kuna kitu kikapunguzwa, kuna kitu kikatangulizwa, kuna kitu kikacheleweshwa na kutoka mlimo. Ndio maana katika kusoma matni mkaona kuna kipindi imesimama, kuna sala la bismillahir rahmanir rahim rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa 'ilman, na hapa utaona tumesoma hizi aya, lakini baada ya ridha tunakwenda moja kwa moja kwenye wa man yaqtul mu'mina. Sasa hii bismillah rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa 'ilman wa kana bil mu'minina rahima كتب ربكم على نفسه الرحمه وهو العزيز الحكيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. هذين مفهومان تانا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذين الجامو ليكو kwenye orodha moja la radhi ya Allah anhu. Kwa hiyo ilipofika hapo kusoma matni tulizisoma zote, lakini kuna maneno haya ya bismillahir rahmanir rahim na pia rejelee kidogo haya بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم أي نجين وكان بالمؤمنين رحيما أي نجين كتب ربكم على نفسه رحمة أي نجين وهو العزيز الحكيم أي نجين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وتعونا هذه آية ambazo hazina ndani yake mafungamano na ridha hakuna ndani yake mafungamano na karaha ghadhabu sakhat matakhat sakhat za Allah humu ndani hakuna bali humu utaona kuna sifa anazozithibitisha Allah birrahma anajithibitishia mwenyewe kwamba anazo sifa za rehma huruma kwa waja wake wal maghfira namtamaha kwa waja wake anasifika kwa rahma anasifika kwa maghfira Allah subhanahu wa ta'ala tafahidha anasifika nazo na aya hizi ndizo zinazothibitisha sifa hizo ukiziangalia kuanzia hapo tulipozoma mpaka pale tunapoishia Allahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin hizi ni sifa zinazosifika kwa Allah tena kwa kuthibitisha yeye mwenyewe Allah ana rehma na Allah ana maghfira kwa waja wake kiasi ukiangalia auluhu kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim kama ilivyokuja katika surati an-naml innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim na kwa kuwa hapa imekuja kama aya basi mahala pake hasa ni kwenye surati an-naml wala bismillahir rahmanir rahim usichukulie kwamba ile inayokaa mwanzo wa kila sura hapa tu munasaba wake ni kwenye sura an-naml ambayo kuna aya hata nzima ambayo ndani yake kuna bismillahir rahmanir rahim ambayo hii ni aya ambayo iko ndani ya sura an-naml anasema bismillahir rahmanir rahim kama yusabbihu innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim hakika risala hii ni kutoka kwa Sulaiman barua hii wewe mfalme Balkis elewa kwamba ni kutoka kwa mfalme Sulaiman wa innahu na ndani ya ujumbe huu bismillahir rahmanir rahim unatokana na msaada wa jina la Allah muabudiwa wa haki wa pekee dhul maalum arrahman mwenye sifa ya rahmani na jina la rahman ana jina arrahman ana sifa arrahman arrahim ana jina arrahim na ana sifa ya rahim huyu ndiye ambaye ametangulizwa katika risala hii alokuletea mfalme Sulaiman alla ta'alu alayya wa atuni muslimin kwamba usijikweze kwangu mimi Sulaiman usijikweze na ufalme wako kwangu mimi Sulaiman wa atuni natoa amri huko uliko wewe na wafuasi wako nifuateni mimi mkiwa mmeshajisalimisha kwenye dini ya kumwabudu Allah acheni kuabudia jua acheni kuabudia asiyekuwa Allah hili ni jambo lilimfanya huyu malkia atake ushauri na hiki kisa kimezungumzwa kwa urefu katika sote an-naml lakini hapa makusudio ni hili tamko bismillahir rahmanir rahim Allah amethibitisha kwa kutaja kisa hiki cha nabii Sulaiman kwamba yeye Allah tabarak wa taala ana jina la rahman lakini Allah ana sifa ya rahman nini maana rahman ar-rahman ni mwenye kuhurumia viumbe wake kabla ya akhera kufika katika maisha yao ya duniani Allah ana rehema zake kwa viumbe bila kubagua yoyote awae kama tulivyosema jana aweza mtu akawa dhalim aweza mtu akawa mfitadi anaweza akawa mtu mwizi jambazi anaweza akawa mtu mzinifu anaweza akawa mtu tayari kuswala anaweza kuwa kadha ili mradi mabaya yote yasambike kwa mtu lakini Allah tabaraka wa taala ndio kwanza anamiminia zile rehema zake riziki yake pumzi yake umri wake afya yake na kila lile ambalo analihitajia pengine ama kwa sifa hii ya rahmani humpa mja wake hapa duniani na hasa pale ambapo mtume alipomwomba Allah auahirishe umati wake kuzipata zile adhabu za papo kwa hapo on the spot umefanya jambo nyumati zilizopita umefanya kosa papo hapo fidia au adhabu ya kosa lako ni kutolewa jicho wenzetu ilikuwa ni hivyo unafanya dhambi hukumu yako ni kutolewa jicho halafu ndio mmemalizana na Allah akhira hakuna cha jahannam tayari shatolewa jicho tuendelee na maisha kosa lingine jicho la kushoto, kosa lingine mkono, ili mradi mnamalizana na Allah. Ni umati tuzungulia tu kweli. Lakini Mtume sasa kama akaomba kwenye umati wangu tu, niondoleshe niondosheni zile adhabu zile za papo kwa hapo na zile adhabu za pamoja za kuangamiza, kama vile kaumu Lutu kwa pamoja, kama vile Nabii Nuhu waliozamishwa na kugharika kwenye maji kwa pamoja, kama vile Adi na Thamud, Nabii Hud na Nabii Saleh kwa pamoja, kwa upepo, kwa huku, kwa nini, kwa ukelele, kwa upepo. Hili ni jambo Mtume akaliomba kwa Mola wake kusipatikane mambo hayo, na hajapewa nabii mwingine yoyote. Hili jambo kapewa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hiyo Rahman, Ar-Rahman, Allah tabaraka wa taala ana ni mwenye kurehemu viumbe wake katika maisha ya kabla ya akhera bila kubagua. Ubaguzi utakuja kwenye Ar-Rahim. Ar-Rahim ni rehema za Allah katika maisha ya akhera. Huko akhera Allah rehema zake ni kwa waumini pekee, wale waliokubali kufuata itikadi kama hizi, wakazishiba, wakaziishi, wakaziweka katika nyoyo zao, ndipo wakawa na itikadi hasa. Ibada zao ni vile vile zilipokuja kwenye Qur'ani zikafasiriwa na Mtume kwa maneno na kwa vitendo, wakafuata vile vile alivyoamrisha Mtume. Sallu kama ra'aytumuni usalli, kama ni ibada ya sala. Khudhu anni manasikakum, kama ni ibada ya hija, ili mradi ibada zote Mtume ikawa ndiye kigezo cha wale ummati Muhammad waumini. Sasa wakamfanya Mtume katika mambo yao yote ni kigezo. Hawa ndio waumini watakao watapata rehema za Allah akhera peke yao. Wengineo ndio watakuwa wameangukia wapua na ndio watakaokuwa wamefilisika. Walikuwa duniani wanatambulika kama Waislamu, lakini Mtume alishauliza toka duniani, atadiruna mani muslim, hivi mnajua nani mwenye kufilisika? Muflisi, mtu aliofilisika mnamjua? Wakasema almuflisu minna, mtu ambaye amefilisika kwetu sisi, man la dinara laha wala dirhama, ni yule ambaye man la dinaru lahu wala dirhama, ni yule mtu ambaye hana dinari, yani hana pesa wala dirhama, wala hana hana vitu vya thamani, mali za thamani kama madhahabu, kama mafedha, kama madirhamu, kama hayo, hana mtu katika sura kama hiyo. Basi mtu sisi tunajua akifilisika ndio hivyo. Mtume ndio akasema, mwajua zaidi katika masomo ya hadithi haya, mtapita katika darasa zetu za hadithi anazofundisha Abuna al-Fadil Abu Fathia Hamisi bin Musa Kiza hafidhahu Allah ta'ala. Tayeb, kwa sura hii tunayo hapa, tunakuta sifa ya Ar-Rahma. Ana sifa ya Rahma. Allah tabaraka wa taala ana sifa ya huruma. Ar-Rahma, rehma iliyokuja amu katika maisha ya dunia, Ar-Rahman. Rehma iliyokuwa khasa bilmuminina, Ar-Rahim akhira. Hili ni jambo linathibitisha kwamba Allah anasifika na sifa ya Rahma. Kisha aya nyingine, rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma. Basi e Mola wetu, rabbana e Mola wetu, wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma. Basi mbona umeeneza hikayatun 'ala al-mala'ika alladhina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahum annahum yastaghfiruna lilladhina amanu fayaquluna rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma. Haya ni maombi wanayotoa malaika. Wasi'ta rahmatuka, imeenea huruma yako, wa ilmuka, na elimu yako, kila shay'in, kwa kila kitu, rahmatan wa 'ilma. Kuna rehma kwako wewe na kuna utambuzi wa nani anastahiki hasa kurehemewa kwa namna hii, mwingine kwa namna hii. Wewe unajua, wasi'ta kulla shay'in, wewe umekienea kila kitu kwa huruma zako na ilmu zako. Kila kimoja unajua, ukihurumie kwa mtendo gani na ukineemeshe kwa mtendo gani. Basi hapa inathibitisha Allah ana rehma, na malaika wanamuomba kwa sababu wanajua Allah anayo sifa ya rahma. Tayib anasema wa rahmati wasi'at kulla shay'in, katika sura Al-A'raf anatangaza mwenyewe mia kwa mia, anasema na rehma zangu mimi, wa rahmati, na rehma zangu mimi, wasi'at kulla shay'in, zimekienea kila kitu. Hakuna kila ambacho hakitegemei rehma zangu, bali nikiondosha rehma mimi kwa kiumbe yote, hakuna maisha. Basi hili ni jambo ambalo pia vile vile linathibitisha kwamba Allah anasifika kwa sifa ya rehema. Sura nyingine, sura Al-An'am, anasema kataba rabbukum ala nafsihi rahma, amejiandikia mwenyewe, amejifaradhishia, kataba kwa maana amejifaradhishia mwenyewe, ala nafsihi, ndani ya nafsi yake mwenyewe, Allah ar-rahma, yeye amejilazimisha hasa awe na kitu kinaitwa rahma, Allah subhanahu wa ta'ala. Inathibitisha pia wa huwa al-ghafur, sifa ya maghfira. Aya nyingi zinasema Allahu ghafuru rahim, wallahu ghafuru rahim, kama hii iliyoko katika sura Yunus, Allah anasema wa huwa al-ghafuru rahim, na yeye Allah ni msamehevu pia mwenye rehema, atakayewarehemu Allah waja wake waumini siku ya kiyama, ar-rahim, kama tulivyoona kule. Fa Allahu khayrun hafidha wa huwa arhamur rahimin, pia vile vile ni aya ambayo Allah anathibitisha kwamba yeye ni mwingi wa kurehemu, mwingi wa kuhuruma, arhama arrahimin, ni mwingi wa kuhurumia kuliko wote wenye kuhurumia, arhama arrahimin, ni mwenye huruma zaidi kuliko ni wote wenye kuhurumia. Ukitaka kujua Allah tabaraka wa taala huruma zake, basi yeye wallahu arham bi'ibadihi, na Allah ana huruma zaidi kwa waja wake, minal ummi, kuliko mama biwaladihi anavyomhurumia mwanaye. Allah yuko juu zaidi kwa huruma kwa mja wake kuliko mama anavyomhurumia mwanawe. Hii ni sura iliyokuwa baligha, iliyopea zaidi. Huruma hii ya Allah haifanani na yoyote. Hebu liangalieni tu jambo la kuhusiana na hizi rehema anazozimwaga duniani. Unaniambiaje wewe mtu akiwa ana sifa mbaya, halafu ubaya wake wa sifa hiyo ni ubaya unaokudhuru au ubaya unaotia kinyaa, au ni ubaya unaochafua jamii, au ni ubaya uliopindukia, halafu wewe ndio mtoa riziki pekee? Tuchukulie rehema, huruma pia utoa riziki mathalan, kuwe kuna jitu ambalo pengine lenyewe baya kubwa ambalo limejichagulia lenyewe ni zinifu mathalan, alafu uzinifu wake linahitaji lipate lishe bora, awe na miguu, apate chakula cha kutosha, kazi ile inahitaji afya, lazima awe hivyo. Na Allah tabaraka wa taala, mazinifu yanapata afya bana, kuna mazinifu lina afya njema jitu, lakini sura hiyo inamaanisha kwamba afya ile inatokana na riziki kutoka nani? Ni riziki kutoka nani? Sasa uwe wewe na uzinifu wa kawaida, hebu tu uweke pembeni. Mimi hupenda kutoa kitu ambacho kweli utaona nafasi ya Allah iko juu kuliko nyingine. Tusizungumze tu uzinifu huu ambao pengine mimi naujua kwa sura hii, wewe unaujua kwa sura hii, wewe unaoingia kwenye YouTube unaujua uzinifu kwa sababu kwa sura gani, unaingia kwenye Google unajua uzinifu kwa sababu gani, Ulaya sijua. Mimi nataka nikupe mfano mmoja tu wa pahala popote uliyokuona mathalan, wewe ndio mtu alizi, kisha katika uchungaji wako mbuzi umepita sehemu ya makaburi, kwa mbali kwenye kichaka ukaona kuna jamaa anafukua kaburi, kaajiriwa yule, pengine kuna msiba sehemu, au msika kwa mbali wale anachimba viazi yule, kumbe huko ni makaburi, afukua kaburi, kumbe alimfanyia binti wa watu kwamba huyu lazima nimpate, kasafiri karudi kaambiwa kafa, anasema namfuata huko tampata mimi nipike na mtu aiwezekani. Mimi akenda akachimba kachimba kaburi jipya ni hili hapa, nimeambiwa kapa jana, kazikwa hapa huyu, akafukua. Kisha yule mtu anachunga mbuzi, ukawa ni wewe ukafuatilia, ukakaa kwenye kichaka ukajificha, ukaona jamaa anatoa sasa sana kabisa, miguu mara mara miguu mara kadha mara mzima, kamlaza kwenye rundo la mchanga alofukua, kamlaza pengine maiti, hujajua ni nani wewe, afukua afungua kama sanda ya kwanza, sanda ya pili, sanda ya tatu, mara mwili, mara kanyanyua kutoa sanda, nywele zinamwagika nywii kwenye udongo. Ah, kumbe ni mwanamke yule. Ah, uchi wa nyama maskini maishi kabakisha vile, akamchanua miguu, mara kaanza shughuli pale. Umeona kila kitu. Hebu niambie, nakuuliza wewe, yule mtu sasa jioni anatakiwa apate kitoweo nini na kadha, na anatakiwa huyu mtoto kesho aende shule, na anatakiwa apate, unatakiwa umpe riziki, unampa? Nakuuliza wewe, unampa? ndio umeona leo usiku kama hivi unaona live live hapo ndio mtuarifu hivi utanongona maneno gani kuhusu kile ulichopewa kutuarifu maneno gani atakufikia kuhusu na hivi mimi ndio mtuarifu si ndio kweli ujamaa wewe mimi ndio mtuarifu huyu si yule si ndio utatoka pale umepania katika watu wote mimi nahakikisha yule mpaka atakufa bila kupata chochote. Hakuna mwenye nyongo ya kuvumilia jambo kama lile. Maiti kabisa, maiti jitu likashughulika. Kisha mwisho wa siku halikuzika, alifanya chochote, likamsukuma kwa sababu alishachoka, likasukuma, halikupokea vizuri, likaacha. Mara unaona wanyama wanaingia mule, harufu ile, wanakula, yaani mawaza yakamkuta yule mwanamke maiti, maapa makubwa kuliwa na chui, kuliwa na kadha wa kadha, mpaka fisi mifupa yote na ndege wa juu wanakuja kuangulia. Mtu alikuwa kahifadhika chini. Sababu nani? Huyu mshenzi kwa mila zina unampa riziki na kuliza, unampa riziki sasa. Tambulia zina ushakaiwa na watu tambulia, tukitazama zina zina wote ipata watu tambulia. Ndio mfano yangu, ili upate kujua bali za Allah. Sasa yeye huyo anampa Allah jalla jalaluhu yeye kwa hii rahmani. Allah yeye mtu kwa hivi anafanya nini? Mtu wa hivi yeye Allah anafanya, Allah yeye anampa kabisa. Sana sana pengine ndio rich man katika mtawala, ndio ajabu ya Allah. Allah tabaraka wa taala kwa waja wake, yeye kwake ile kumpa si istidraji tu, ijemalia ana wasiwasi gani? Allah ajua atakuja, atakuja tu. Umeelewa? Hili ni jambo tulishukurisha liona. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anasifika kwa sifa ya maghfira kwa waja wake na sifa ya rehma tena iliyokumbukia kuwazidi wote wenye huruma. Tayib, ndipo ikaingia ile waman yaqtul mu'mina, tuliyoiangalia na kisha tukaona wadhalika biannahu sababu shay'un fi ghadab kulli. Tukaona na pia walakin kana Allahu bi'asa falamma taquna kabura maqta, zote hizi tumeshaziona. Sasa hapo turudi kwenye maudhui yetu. Kiporo tulichokiacha tumekitengua. Au kuna mishkal? Kuna mishkal? Hakuna? Tayib, endelee. Tayib, kisha kuna aya ambazo sasa zinafuata hapa. Allah subhanahu wa ta'ala ana maneno ambayo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yeye ameyanukuu kwa mfululizo, lakini kuna kifungu kizima cha orodha ya aya ambazo hizo zinabeba maudhui moja. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala na Sheikh al-Islam ananukuu, anasemaje Sheikh al-Islam rahimahullah? Sheikh al-Islam anasema wa qawlihi, na qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala, hal yanzuruna illa an kisha Allah anasema tena, hal yanzuruna illa an ta'tihum almalaika aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'd ayat rabbika yawma ya'ti ba'd ayat rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Kisha Allah anasema kalla idha dukkat al-ardu dakkan dakka wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Kisha Allah anasema wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil wanuzila almalaika tanzila. Mpaka hapa aya zote tulizozisoma hizi zote zinachukua anwani moja tu ambayo imekusanya aya zote, na ni anwani ambayo Allah anataja majiullahi subhanahu wa ta'ala, anataja kule kuja kwake, kuja kwake Allah tabaraka wa ta'ala katika mahshar al-qiyam. Anathibitisha sifa ya maji kwamba Allah atakuja katika mahshara, katika mkusanyiko wa waja wake wote wa kuanzia Adam mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na majini watoka wameumba mpaka umma wa mwisho, basi wote kwa ujumla watahudhuria katika malipo mbele ya Allah siku ya kiyama. Pale wamekaa tayari kusubiri malipo, ndipo Allah tabaraka wa taala Allah anaelezea sifa ya kuwa anajisifia mwenyewe, anathibitisha kwamba atahudhuria, atakuja Allah mwenyewe katika mahshar ya kiyama kwa ajili ya kutoa hukumu mbele yake yeye kwa waja wake. Allah tabaraka wa taala katika aya hizo anathibitisha hilo, lakini ujaji wake ala ma yaliku bijalalihi, tusisahau kwamba sifa zake sisi tutazisoma zile alizozitaja mwenyewe. Hajaeleza namna ya kuja kwake, basi tunasema namna yake ya kuja mati yaliku bijalalihi ni ile ambayo ina mafungamano na utukufu wake. Haji kama unapokuja wewe, haji kama anapokuja yoyote katika viumbe, wala hakuna anayefanana naye katika namna yoyote ya sifa zake. Huyu ndiye Allah subhanahu wa ta'ala, lakini anathibitisha kuja kwake katika mahshari lifadli alqada'i baina ibadihi, kwa ajili ya kupambanua hukumu mbele ya waja wake, ala ma yaliku bijalalihi, lakini kuja kwake ni kule kunafungamana na ule utukufu wake. Hizi ndizo aya zimekuja zote zikithibitisha hiyo, kama jinsi ambavyo anavyoziorodhesha kwa Islam. Ya mwanzo anasema qauluhu hal yanzuruna illa an yatiyahum Allah. Je, hivi na hii je imekuja katika sura sio ya swali? Haijaja katika sura ya swali. La, hii hal hadha tahdidu al-kuffar, hii ni vitisho. Allah anatumia vitisho lilkufari kwa ajili ya makafiri, atarikina lidukhuli fi silmi, kwa wale walioacha kuingia kwenye Uislamu wanathibitishiwa kwamba yule Allah waliokataa dini yake atakuja mbele yao ili wapate kuhukumiwa na lile walilokanusha. Hivi ndivyo ambavyo inafasiriwa hali. Je, yanzuruna, kuna nini ambacho wanasubiri? Mfano wake, kuna nini watakokuwa wamekusanyika katika mahshari, wamekaa miaka mingi, muda mrefu watasimama? Tutasimama, sio watasimama, tutasimama muda mrefu katika mahshari yao. Katika kusimama kule itafika mahala kila mmoja amechoka toto, bora sasa tuhukumiwe, tujulikane nani anakwenda wapi, nani anakwenda wapi, ni nini nahukumiwa, ni nini ni ile mbali, tujue tunaenda wapi, bado tushasimama, hatujui. Miaka na mikaka watu wamesimama tu, hal yanzuruna, basi kusimama kule ni kitu gani wanasubiri? Hakuna wanachosubiri illa an yatiyahum Allah, isipokuwa awaingie Allah, isipokuwa awaingie Allah fi dhulalin min al-ghamami. Dhulal min al-ghamami, anasema adhulal ni jamu dhulla, wa hiya man yadhullu, wal ghamam as-sahabu ar-raqiq al-abyad, summiya bidhalika li'annahu yahumu ay yasu. Atakuja Allah tabaraka wa ta'ala fi dhulal min al-ghamami, akiwa kama yani akiwa amegubikwa, amehisiriwa na kiza cha mawingu. Fi dhulalin min al-ghamam wal malaika, lakini pia na malaika vile vile watakuwa ndio ambao wamemsitiri Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia kuja kwake Allah ni pamoja na hao malaika, wal malaika yajiuna fi dhulalin min al-ghamam, na wao hivyo hivyo wanakuja kwenye ule ule utando wa mawingu, na wao malaika wanakuja vile vile. Wa qudiya al-amru ay faragha min al-amri alladhi huwa ihlakuhum, ndipo ambapo atapokuja sasa kutatua na kuhukumia. Qudiya al-amru, linakuwa limekwisha jambo la hukumu za waja, kila mmoja anajua alladhi huwa ihlakuhum, na hizo hukumu ndo zinakuwa ni maangamivu ya hao waliokataa kuingia katika Uislamu. Wa qawluhu hal yanzuruna illa an yatiyahum almalaika, je, nini wanachosubiri? Hakuna isipokuwa ni waijiwe na malaika. Wanakuwa wana hivi, hapa atakayekuja ni malaika, wanakaa hivyo kusubiri, au yatiyahum, au atakayewajia ni mola wao, wamekaa hivyo wanasubiri, au yatiyahum chokuja, wamekaa pale wasubiri miaka wamesimama. Hakuna kitu ambacho kitakuwa kinaingia kwenye vichwa vyao isipokuwa ima malaika, ima ni Allah mwenyewe, ima ni baadhi ya alama zake Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni katika yale yanayothibitisha Allah tabaraka wa ta'ala pia vile vile ana sifa ya kuja kuwahukumia waja wake. Wa qawluhu, na kauli yake Allah aliposema kala إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا حرف ردع وزجر عما ذكر قبلها. كلا إلكوكيا نحروف أمايو إناونيشا مكيميو يقولكيميا للي لنشاب قبل كما كنا جنب لنشاب قبل بايا بس إلكوكيا كلا ما نعيك سيبيو هيبيو يعني للي لنشاب يوما سيبيو هيبيو سوف تعلمون مثلا إلكوكيا كتكا كتكا سورة التكافو سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون جنب قلبي في للي التكافو لا يسمعني إلى آية إلى سورة التكاثر ها؟ إلى سمعني آية سورة التكاثر يا موانس ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر يعني كل مبكيزة كل من مال متوكا هسي كذيك ينياني نكوة أنا سيوما قواماني ويني مال حتى ذوكم المقال mpaka mnazuru kwenye barza mkiwa nini duniani mkiangaliwa hakuna juhudi zenu kubwa mlizotoa isipokuwa ni kwenye mimali mlimiki mtu hariziki ana mimali kochokocho kiasi kwamba akisema stop sasa ni dini anakula mpaka vichukuu vidukuu vidulejani atakula mpaka vilembwe lakini mtu bado tu ni bize hana nafasi ya kushughulikia dini hana nafasi ya kusoma dini hana nafasi ya kufanyia kazi mambo ya dini hana kazi ya kunyanyua dini ya Allah yenye mbele ili mradi yetakaso siku zote na hili ndio jambo liko mbele yetu si twasoma tutapata madegree tutapata mabachelor tutapata makada tutapata maphd tutapata makada umumu lakini baada ya hapo ni nini baada ya hapo ni hii Allah mtakaso itapika maola utakuwa mize bana alipo una nafasi kama hii tunakaa hivi kuna kipindi itakuwa nanga inapaa vipi nimewajua sasa tutaona ndugu hapa kwani kunatakiwa nini na tunataka kuona unaonekana wewe dini yako hela tunataka nini basi hivyo utafikiri fidia kwamba ukifanya hivyo basi ndio umejikomboa na kila kitu haya yanakuja huko mbele yanakuja jipange vizuri kwamba wewe utafanya nini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala mambo ya dunia na mambo ya akhera Allah ameshaweka kwa mifano iliyotokea kwa nyumati zilizopita kwani si Karuna wa nabii Musa inna Karuna kana min qaumi Musa fabagha alayhi wa ataynahu min al-qulub ma inna mafatihahu latanu bil-usbati ulil-quwwa قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين ان فتكوا لنين وبتغي فيما اعطاك الله كما العلم كما الشيو كما كذا جبت فيما اعطاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا انغالي جنس ambao kashatuwekea basi kila kitu Allah wabitaghi tafuta wewe kwa jitihada zako zote fima aataka Allah kwa kile ambacho Allah akakupa kakupatia nini elimu wewe ya uhandisi elimu wewe ya uhasibu elimu wewe ya ualimu elimu wewe ya kadha fima ataka Allahu katika kila alichokupa Allah tabaraka wa taala ibitaki wewe fanya kazi moja tafuta dara lake kutengeneza nyumba yako ya akhera kwa hicho alichokupa lakini wala tansa nasibaka min ad-dunya usije ukawa bize sana sasa na hiyo dara akhera ukasahau sehemu yako angalia dunia inapotajwa sasa usije ukasahau sehemu yako ya dunia kuonyesha jambo la dunia ama kalipa sehemu finyu sana kiasi katika namna ya hima yako jitihada yako kubwa dara lakira dunia iwe ni sehemu tu ambayo usisahau leo tumeibidua haya tumeibidua haya chini juu juu chini upside down tumegeuza. Kwa nini sisi tumekuwa wapi tawe fi ma ataka Allahu dara dunia sisiye? Sio kwa hiyo. Kisha wala tanza nasibaka min al-akhirah. Yaani sio kwa nasiba kamili. Hivi ndivyo tulivyojua. Hakuna kile unayemwona isipokuwa angalia leo jinsi ambavyo tuko busy kwa ajili ya maisha yetu. Alafu angalia jambo la dini, kuna mtu kwa siku jambo la dini hana kila ni swala. Bas muda wa swala ndo aende arudi, na wakati mwingine ni viraka viraka tu, hakuna ukamilifu ule wa kizazi kabisa. Hata hiyo swala aliyobaki nayo bado haikamiliki kwa wakati wake. Kuna baada ya wakati Allahu akbar Allahu akbar ndio kwanza kuna makabrasha ya kusaini hapo mezani pale, na bado yatakiwa yachukuliwe na messenger yatolewe ndani yapelekwe sehemu nyingine. Anafanyaje yule messenger asije akapeleka jawabu kwa bosi kule kwamba hayajasainiwa? Allahu akbar Allahu akbar. Basi zinakuja zinakuja mara mwezi ndio kasau zingine zinakuja ndio lingine rorororo. Hakuna ile jambo la kusema kwamba ngoja Yesu, ngoja nikaswali kwanza afa mambo mengine bali haipo hiyo. Tafukuzwa kazi, sikana na kaza. Mara Allahumma assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Tasali ya Allah. Kwa lakini sala chake mwana kwa hivyo mwana saa 12 maghribio kwa hivyo kupu kupu mtawa wako kupu kupu kwa hivyo uswali uswali uswali anaangaika na uswali mpaka inazama kabisa. Hivi ndivyo wana kwa wakuta watu. Sasa jambo kama hili linaonyesha wazi tumeibidua aya. Sisi tunaambiwa iye dunia kwetu iye kama naswib, naswib, naswib akamina dunia. Cheza mwanangu, nimetenga maharage, usisahau kuchochea moto pale ambapo utapokuwa unacheza. Kipi ambapo hapa mama anaonyesha akifanyi kazi? Mama anamwacha mwanae, cheza, lakini usisahau kuongeza maji kwenye maharage pindi utaona yanapungua. Alichoonyesha hapa anampa priority gani, opportunity gani anapewa huyu mtoto juu ya kuongeza maji na kucheza? Kipi kubwa? Ha? Sasa ilab ya wala ilab ya wala cheza ya mwanangu, wala tansa nasibaka fi dukhuli ma fi al-layl, usisahau nafasi yako ile ya kuongeza maji katika matbakh, katika jiko pale. Tumeona hii ndio mfano wake. Lakini ikawa mtoto yule sasa akahama kabisa na mchezoni, akaja kutokea sufuria limejaa, kakaa pale kwa leta jikoni pale toko toko toko toko toko toko toko toko toko, angalia na umbarage na rumbuka ruka we toka maraje metulia paka ikaanza kurukaruka moja moja tu zinapanda juu tu zinapanda juu tu paka anarukaruka tu tu tu tu paka maji paka zezeta, ataonekana zezeta na akili. Sasa akina sisi, akina sisi, Allah anatuonaje? Alipotuambia wala tansa nasibaka min ad-dunya, hapa anatuona hivi. Anatuonaje? Kama huyu mtoto tunasema zezeta kwa kufanya nini? Sisi anatuonaje? Ubaya wangu mfano wangu ndio hiyo. Tuende tu. Tayeb. Allah tabarak wa taala katika aya hizi anaendelea kusema kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla ni harfu rabi'i wa zajari, ni tamko ambalo linaonyesha makemeo amma dhukira qablaha, lile lilotajwa nyuma. Ma hakadha, maana yake sivyo hivyo. Idha dukkatil ardu dakka dakka dukka, maana yake zuzira, pale ambapo ardhi itapotetemeshwa. Kalla idha dukkati ardhu, sivyo hivyo. Kumbukeni pale ambapo itafikia hatua ardhi dukkati itapokuwa inatetemezwa, inatetemeshwa, harikati itatetemeshwa, taharikan utetemekaji baada tahariki, sio kutulia kama vile tetemeko likipita watu wasikia shapita lishapita, tetemeko tutokee tutokee shapita. Ni tetemeko lililokuwa zito linalokuja, lililopita la afadhali linalokuja, lililopita la afadhali linalokuja, mpaka inafika mahala una unashindwa kufanya imagine, unashindwa kuweka ratio, ni ipi ndio zidi, ipi ndio kwani, unashindwa, unajikuta unaona kwamba leo ni siku ya matetemeko tu. Dakika, tetemeko baada ya tetemeko, tetemeko baada ya tetemeko. Hili ni jambo linaonyesha Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama itakuwa na sura ya ulimwengu mwingine, si huu wa ulimwengu. Mambo mangapi yametajwa siku hiyo yatakuwepo? Iza samaa inshaqqat, sio hiyo ardhi iliyotulia, tunaona blue imetulia na vitu kama hivyo. Inshaqqa, itapasuka pasuka. Infatara, itapasuka pasuka. Jua kuwirat, iza shamsu kuwirat, iza nujumu kadarat. Haya mambo kwa hakika tusome tu kwenye mahitima bila kuzingatia ili tule tuongeze, lakini mazingatio kwa wale wanayo ni harusuni na wajamaa. Kwa hakika humo ndani wanatoa vitu adhimu, ndani yake kuna vitu vinaingia katika nyoyo kwa mazingatio yao. Wanaona kula wali uliokuwa haujathibiti kwa Mtume ni jambo la kuua moyo, bali kuja kusoma kwa mazingatio ni kukomaza moyo na kuuthibitisha moyo na kuweka azma ya kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala kikweli kweli. Na hii ndio azma ya Ahlusunnah wal Jamaa al-mahdha, waliokuwa piwa, si wale Ahlusunnah wal Jamaa katika maana ya amu iliyokuja kiujumla, kila yule tu anayethibitisha Abu Bakari, Umari na Uthmani ni makhalifa baada ya Mtume, huyo naye ni Ahlusunnah. Sio hao, ni Ahlusunnah wal Jamaa ala jadda, waliokuwa kisawasawa, hawa ndio wana mazingatio haya. Wajaa rabbuka, baada ya hali kama hizo siku ya kiyama wamesimama watu sasa katika ulimwengu mwingine huo, kisha ndio anakuja Mola wako. Atakuja bibi wal malaika, atakuja pamoja na malaika wake safan, malaika wakiwa wamejipanga safu safan, baada ya siku nyingine safan, safu safan, baada ya siku nyingine wamejipanga safu safu malaika. Kipindi cha majibu anapokuja Allah tabaraka wa taala katika mahshari, lifadli lqadai baina ibadihi, pale anapokuja kutoa upambanuzi huku mbele ya waja wake, Allah atakuja kwa hakika, atakuja na anathibitisha mwenyewe. Miongoni mwa sifa wanazozikanusha maibadi, tunaongeza tu sisi maibadi, sauti kama inafika msikie, mna itikadi ya kupinga kuonekana kwa Allah siku ya kiyama. Hili mwenyewe ni miongoni mwao, sehemu uliokuwa unaandika ongeza hiyo, wanapinga Allah hakuonekana siku ya kiyama. Maibadi, makhawariji wa kiibadi, miongoni mwa itikadi yao wanapinga Allah hakuonekana siku ya kiyama. Hili ni katika itikadi yao, wanampiga buti mpaka Allah mwenyewe maneno yake kama shida mbalimbali. Allah unasema utakuja, sisi tunasema uji, au ndo maana maibadi. Tayeb, Ahli Sunna wa Jamaa kwa aya hii wanathibitisha kama jinsi alivyojithibitishia mwenyewe sifa ya majia, maji atakuja, na sisi Ahli Sunna wa Jamaa tunasema katika mahshar kiyama Allah atakuja na ataonekana, utamuona waja wa Allah, utamuona Mola wao katika mahshar kiyama. Waumini watamuona katika hali zao za uumini, na makafiri watamuona, lakini ni muonekano ule wa ukafiri wao, kama jinsi ilivyo. Mfano nikupe mfano tu wa tofauti ya muonekano wa waja. Sasa waja wametofautiana, kuna waumini na makafiri. Waumini muonekano wao watamuona ule unaoridhisha, wa makafiri watamuona ule muonekano wasiopenda kumuona, yaani watakuwa wapendi kumuona. Chukulia mfano kazini, bosi anapotoa agizo, mfanyakazi wangu awe na sifa kadha, awai mapema sana kadha, na hivi na hivi na hivi na hivi, huyu nitakuwa mimi nina mshahara wake tamamu, na hatakuwa na punishment yoyote na tena na kigomo. Lakini atakuwa na sifa hivi, bora jiondoe mapema mwenyewe kabla sijafika, pengine yuko Ulaya anafanya kazi huko. Sasa sura ilivyo katika utumikaji, ikawa kuna wale ambao wameambiwa wawai saa mbili, lakini saa moja na nusu wanasubiri pale kazini. kila mfungu wa geti akifungua na wakuta pale wako, wanasubiri kuingia, muda wa kazi uwakute kazini, kiasi ambacho taarifa bosi anapompata taarifa, bosi anaongeza mishahara adhaafa mudhaafa, anaongeza mathalu alladhina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu sami' wallahu sami'un 'alim wallahu wasi'un 'alim wallahu wasi'un 'alim. Hivi ndivyo ambavyo sasa anakuwa bosi, kwamba yeye akisikia tu mtu anaenda vizuri huko alipoongeza mishahara, aongeza mishahara tu, aongeza mishahara tu, watu wale wazembe wazembe zikipigwa taarifa zao, watakiona cha mtemakuni, watakiona cha mtemakuni, nikija watakiona cha mtemakuni, watakiona cha mtemakuni. Hili ni jambo ambalo linaashiria mfano wa ufanyakazi, sio ni mfano wa magereza, watu ambao hawawezi kutoka. Mfano mzuri utakuwa ni magereza. Mkuu wa gereza anafikishiwa salamu, kuna wafungwa wako hivi hivi hivi na kuna wafungwa wako hivi hivi hivi, maana ufanya kazi mtu anaanza kasoro wewe, si ndio? Maana yake ndaka ameshaharibu hapa na akija yule mama akawa mtini, si ndio? Sasa hapa mfungwa si kwenye ngome, maana yake ni lazima askari yule bwana bwana jela yule mkubwa lazima akija kukuta, anashuka na helikopta. Sasa ndipo anakutana na wale wenye sifa hii na sifa hii, wale wenye makosa, wale ambao kila siku wanatafutwa na askari magereza, wanakutwa na kutoroka wakarudishwa, wanakutwa na kutoroka wakakutwa, wanakutwa na kutoroka, kesi zao ziko hivyo. Sasa anakuja askari, watakuwa na hali gani kwa kumuona askari wale? Wana hali gani? Ni sura ya kuwa wakiambiwa anakuja aje, hawapendi yani, anakuja anakuja maki, kuna gogo pale, kuna wengine wataambiwa weka shingo, kuna wengine watakiwa kamba tunamnaingiza shingo inadumilizwa kwa hapa, kuna benchi, kisha yeye askari yule ndo anasukuma benchi taa, unashuka ili mradi anakuja, anakuja yule yule wa vile. Maanake kipindi nyinyi mmeingia wapya wapya, mnakuta wenzenu wananing'inizwa, wengine wamekata shingo, wengine wamekata hawa, walikuwa wanakimbia wakatoroka, na nyinyi mlitoroka na nini, naambia anakuja. Ikoje kukutana naye? Hivi ndivyo makafiri namna gani wa Allah anakuja watakapokuwa wapendwa na maki, mtu anajishtukia hata kumwangalia wewe, unajua? Yaani maana tulikuwa na mtu mgeni ndio tazidi kumkata, ndio tazidi kutia adhabu kwa kitu kama kile. Hivi ndio muonekano watakapomuona makafiri. Lakini waumini wanamuona katika sura ile ambayo tumetolea mfano, wako vizuri na mashallah, watapenda kumuona Allah Subhanahu wa Ta'ala, bali wao wakiingia janna kumuona Allah sasa kutakuwa ni special case. Wao katika janna watamuona sasa vile wanavyoridhishwa na Allah, katika neema kubwa watakayopata hapo mbinguni ni kumuona Mola wao. Lahum ma yashauna fiha wa ladaina mazid, lahum, kwa ajili yao wako peponi watapata ma yashauna, yote wanayoyataka, yote wanayoyataka, yote wanayoyataka. Waladaina, na sisi kuonekana kwao mazid itakuwa ni katika ziada ya vile wanavyofurahia peponi, itakuwa ni ziada kwao. Allah tabaraka wa taala anathibitisha kwamba ataonekana kwa waja wake akhira. Ni sifa ambayo wanaipinga maibadhi, Allah hataonekana akhira. Aya zote zinazipinga, Allah hataonekana. Allah tabaraka wa taala anathibitisha katika sura al-Qiyama, wujuhun yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira, nyuso za watu wa peponi yawmaidhin nadhira zitakuwa ni zenye kusudi ni kung'ang'a, nadhira qabad wujuhun yawmaidhin nadhira qabad nadhira zenye kumemetuka, ila rabbiha kwa ajili ya Mola wao, nadhira ila rabbiha nadhira kwa ajili ya kumuona Mola wao. Allah anathibitisha kuonekana kwa Allah, maibadhi hawataki, hawaitakini kwamba Allah ataonekana pamoja na hai. Miongoni mwa itikadi za maibadhi, hawaitakini kwamba Allah ataonekana akhira, miongoni mwao andika hiyo. Tayeb, hapa tunaona anathibitisha majibu kuja kwake Allah, wajaa rabbuka almalaku safan safan wa yawma tashaqqaqa as-samaa'u bil-ghamam, na siku ambazo na siku ambayo ya kiyama, tashaqqaqa as-samaa, zitapasuka mbingu, bilghamami, na mawingu, wanuzila almalaika, kwa mawingu yatakayotanda siku hiyo mbingu zote zitapasuka, wanuzila almalaika, na watateremka malaika tanzilan, kwa uteremsho uliokuwa kwa kutoka juu uteremka chini katika mashari. Tanzilan, uteremko maalum uliokuwa umefuatana na Mola wao. Hapa kunathibitishwa kuteremka kwa Allah tabaraka wa taala ila al-ardhi, watateremka malaika fayuhituna bil khalaiqi, watawazunguka waja wote fi maqami al-mahshari, katika uwanja wao wa mahshari, mkusanyiko wa siku ya kiyama. Thumma yajibu rabbu, kisha ndipo atakuja Allah lifadli al-qada'i baina ibadihi, kwa ajili ya kupambanua hukumu baina ya waja wake. Hizi ndizo aya ambazo tulisema zina mlengo mmoja tu wa kuzikia, kwa kutaja kuja kwa Allah tabarak wa taala katika mkusanyiko wa kiyama mbele ya waja wake, lifasli al-qada'i, kwa ajili ya kupambanua hukumu baina ya ibadihi, baina ya waja wake, ala ma yaliku bijalalihi. Lakini ujaji wake ni ujaji wa namna unaolingana na utukufu wake, si ujaji ule ambao unakupigia mbele atakuja atakujaje na majoho kwa mbali makubwa sana ukubwa unakujaje, na maana usipige mfano wote. Kisha inakuja aya moja inasema, Allah tabarak wa taala anathibitisha katika aya hii kuhusiana na aya mbili tu, wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajhahu. Aya hizi mbili Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yeye amezitaja hapa kwa lengo la kuthibitisha Allah tabaraka wa taala kwamba Allah ana uso. Allah anao uso, uso maalum unafahamika uso, lakini kwa Allah ile kaifia uso wa sampuli gani na juhuli haufahamiki. Kwa hiyo anao uso, wal imani bihi, na imani ya kuamini Allah ana uso wajibu. Imani ya kuamini Allah ana uso ni wajibu, lakini wasualu anhu bid'a, kuuliza uso wenyewe kuhusiana na uko je, yani ni kama bid'a, hilo jambo ni uzushi, haifai. Uso unajulikana, namna gani uso wa Allah ulivyo haujulikani, hakusema kupambanua. Kuamini ni wajibu, kuuliza ni uzushi. Wema waliotangulia wakuuliza uso gani. Kwa hiyo katika kuthibitisha uso wa Allah subhanahu wa ta'ala amesema Allah wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, utabakia uso wa Mola wako Muhammad dhul jalali, mwenye kumiliki utukufu, wal ikram, na ukarimu uliokuwa umepindukia. Sura Ar-Rahman aya nambari 27. Wa kullu, na aya nyingine anasema Allah kullu shay'in halikun, kila kitu kitamalizika, kila kitu kitangamia, kila kitu kitatoweka katika dunia, wote waja watatoweka, wanupe nafsi sur litapulizwa baradumu, fasaqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah. Inathibitisha kullu shay'in haliku, kwa baragumu hili kila kitu kitaangamia, kwa mpulizo wa kwanza wa malaika Israfil, vyote vilivyokuwa na uhai kipindi hicho vitakwisha vyote. Sasa nini kitabakia? Illa wajhahu, isipokuwa uso wake Allah subhanahu wa ta'ala. Sura Al-Qasas Allah anathibitisha kwamba anao uso. Hii ni itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa, bila kufananisha uso huo ni kama upi, bila kuelezea aina yake, yaliku bijalalihi, uso wake Allah unafanana na utukufu wake, una mafungamano na utukufu wake. Hakuna anayejua uso wa Allah ulivyo, lakini kuamini ana uso kajitaja mwenyewe ni wajibu. Kisha Allah tabaraka wa taala akataja aya nyingine mbili ambazo hizi zina mlengo wa maudhui ya itikadi ya sifa za Allah tabaraka wa taala. Maudhui moja aliposema, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Kisha aya nyingine, wa qalat al-yahudu yadu llahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bali yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Aya hizi mbili ni aya ambazo isbatu yadaini ni kuthibitisha mikono miwili lillahi ya kwake Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim anathibitisha mwenyewe Allah na mikono miwili aliposema Sheikh al-Islam anamnukuu Allah anasema ma mana'aka kuna aya katika sura Al-Sad aya nambari 75 kisa kinachoelezwa na nabii na nani na Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu mal'uni iblisi lile kosa alolifanya iblisi mpaka kalaaniwa hili ni jambo limenukuliwa lakini ndani yake kuna uthibitisho kwamba Allah ana mikono vipi alipomwambia aliposema wa idh qala rabbuka lilmalaikati usjudu li adam fasajadu illa iblis aba hiyo ni sura Baqara lakini katika sura Sad Allah akasema fa idha sawaituhu nitapomuumba huyu Adam nikamkamilisha vizuri wa nafakhtu fihi min ruhi na nikampulizia yeye Adam kwenye umbile nilomuumba nalo ruhi roho kutoka kwangu basi nyinyi wote huku fakau lahu sajidin poromokeni kwa ajili yake mumheshimu kwa sijida mumtolee heshima salamu mumtolee salamu mumsalimie heshima yenu ni kumsujudia kama salamu kwenu ya heshima Adam alayhi salam fakau lahu sajidin sajida almalaika kulluhum ajma'in wakasujudu malaika wote ila isipokuwa nilikwambieni kabla ya kuumbwa Adamu dunia hii ilijaa majini. Majini hawa wakafanya fisadi, Allah akaagiza malaika wa adhabu waje wateketeze majini wote. Kabla ya kuteketeza wawatangazie kwamba Allah majini anataka kama kweli mnamtii, mnamuogopa, mmejisalimisha kwake, nendeni mahala anapotaka Allah mkakae, hamtoingiliana na kiumbe anayetaka kumuumba, kumweka katika hii ardhi, nendeni katika mahala ambapo hiki kiumbe hakiwezi kufika, hakina uwezo wa kuchanganyika na nyinyi, mtabaki huko mkimwabudu Allah na hiki kiumbe kitabaki hapa ardhini kumwabudu Allah. Nyote nyinyi Allah hukuumbeni nyinyi na wanadamu, huyo anataka kumuumba ila kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa na majini amri yenu nyinyi mtamwabudu Allah kwa kupitia risala ya mitume wote. Sasa kuna mtume atakayekuja ambaye huyu ni Adam ambaye atakayetakiwa kuishi na kizazi chake, na ndani ya kizazi chake kuna mitume, nyinyi muishi sehemu maalum, nendeni katika mabahari bisi chini kabisa katika vina kutoka usawa wa bahari kwenda chini futi laki kadhaa mamilioni, nendeni chini huko hata meli ya Titanic ikaingia chini ikazama kisha ikafika kinyoka namna hii, basi hakuna meli nyingine inaweza kupita, ikaburuza ikagonga ikafanyaje, ni chini kabisa haitopatikana tena. Vina hivyo ni vina ambavyo viumbe hawa wana uwezo kuishi. Nendeni mkaishi huko. Wengine wanaenda kuishi ngani huko, wengine mkaishi kwenye mapango huko, ili mradi sehemu ambazo mwanadamu alikuishi. Wakatangaziwa, walipotangaziwa yale yaliokuwa mafisadi ndio yaliobaki. Nani anatutoa hapa tunapozoea? Watu shajenga, watu na watoto, watu na kaza, tunatoka. Huyo Allah ndo nani? Mbona sisi tuna uwezo? Mimi nikitaka sasa hivi kwenda Marekani naondoka tu mara moja Marekani. Mimi nikitaka kufanya hivi mara moja kufanya, huyo Allah ndo nani? Ndo nani huyo? Anayenizidi mimi uwezo nini? Mbona mimi mara moja nikisema sasa hivi nikuletea habari, wapi amekaa sasa hivi huyu nani? Wa Marekani nani? Na? Tu nani? Trump. Trump sasa hivi anajikuna usoni. Anasema anajikuna. Trump. Sasa hivi kaka, yani anakuja kuletea sasa kaka. Ngoja niondoke tena. Sasa anakunywa chai. Sasa ndio. Yani naweza nikae na nikarudi naweza sio uwezo kama huu nao. Nikana jini na watoto. Ukisikia jini kadhaa, jini sasa kajifungua jini kadhaa, sio katoto kama ukisikia jini kadhaa watu wa mikoa 25 26 imeongezwa mwingine wa Tanzania nzima, mkusanyiko kwenye uwanja mmoja, vichwa vile vile vipo kwenye onekana kwa mfiti huko kijini kadhaa hivi. Yaani kama ni fahari ya watoto hivi lina uwezo wa kuzalisha mtoto. Kiasoma nika mimi na uwezo wa kuzalisha nikazalisha. Hivi huyo Allah anataka kututoa hapa na watu wangu wa nani wewe? Ya kakaidi. Yalipo kaidi sasa. Yalipo kaidi ndipo sasa ikabidi Allah tabaraka wa taala kutuma majeshi yake. Majeshi majeshi ya Allah, malaika ndipo yakawa yametumwa kuja kuteketeza wale waliokuwa wema wote, baada ya tangazo lile, familia zao, wake zao, nini, kila kitu, au nipsi, au angani, au kwenye matundu ya mapango, au kana kastili, mradi majini wameumbwa kwa moto bana. Nikikwambia katundu kadogo kama kasindano, wana uwezo wa kupita yeye na watoto wake, kama nilivyosema vyote piu akaingia wote. Kiasi kwamba wewe jicho lako tu kupenyeza pale uone na uone chochote, maana yake jicho, mboni za jicho zinashinda mionzi kupenya, lakini mwili mzima wa jini mkubwa, baba, mama, watoto zimekata makakazi na wote wakapenya pale wanajaza tu huko wanaishi. Hamwezi kuingiliana, wanaishi mule wanafanya kazi. Walio kaidi wote ndipo jeshi la Allah la malaika wa adhabu, na Allah aliwaumba malaika kwa nuru, ajisamuhum nurania, maumbile ya malaika ni ya nuru. Kwa nini nuru? Kwa sababu nuru ni kali kuliko ni chochote chenye ukali katika maisha ya wana ya viumbe. Hakuna chenye kuzidi ukali nuru. Nuru ndio inazidi ukali wa chochote. Ndio maana wameandaliwa malaika kwa ajili ya kumlinda, kwa ajili ya kusimamia hata moto wa jahannam. Waingia kwa motoni, ukisikia Allah anasema fakuku kibuhum fiha wal hawan, watakuwa wakizungumza oven oil, tunaona inazungusha ili kitu kipate moto sehemu zote, au mishkaki ndio sasa malaika kumkibu ni ile kugeuzwa geuzwa mwe motoni, nashindwa geuzwa geuzwa yani moto, wanaingia kwenye moto wao miili yao ni ya nuru. Nuru ni kali kuliko moto. Moto hauna lolote kwa malaika, hauna chochote. Kwa hiyo watakuwa wakiingia malaika kule kwenye jahannam kwa ajili ya kazi ya wale walio ndani ya jahannam, wenye ngozi kwa kuungwa kwao na udongo, na hao walioungwa kwa moto wakiingia kwenye jahannam, cha moto watakiona, kwa sababu dawa ya moto ni dawa ya moto ni nini? Kwa hiyo hakuna kusalimika kwa jini. Mtu alichallenge kumuuliza Imam Abu Hanifa An-Nu'mani bin Thabit katika darasa yake, Allah tabarak wa taala anasema kawaomba majini kwa moto, ya Imam, na kumuuliza swali, vipi jini aloomba kwa moto na adhabu itakuwa ni moto? Si moto utakaokuwa unalingana kiasi jini mwenzetu atakuwa na raha hapo papa mamukuta ni moto na moto, hakuna kitu cha mdhuru na ni moto ule ule. Vipi habari hizi? Au majini watakuwa ni jahannam yao itakayokuwa ina adhabu nyingine tofauti na moto? Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifa, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa, salaf, akajibu swali kwa vitendo, akakaa kimya kiasi kwamba muulizaji akajua nimempiga swali hawezi. Kashaka tatamaa kabisa, hata jibu hakuna. Cheza maswali yangu mimi, ni mchezo mimi. Imam Abu Hanifa, mnajitambia na pengine mwibaji aliyeenda ku challenge, pengine bishie aliyeenda ku challenge. Basi Imam Nu'man bin Thabit jinsi alivyompa zaki, Allah alimpa zaki hatari. Imam Abu Hanifa alipoona yule mtu yule bwana sasa amebaki kuangalia mbele ya watu, kuna sio mtu akimbia sana anaangalia watu wanamsikia. Ndio. Darasani wale malaika nimeuliza wale walishindikana kujibu sio wanaanza kuangalia watu. Sio yule. Yaani yule anataka kama mimi nini? Basi kipindi yeye anahangaika na watu sasa, Imam Nu'man bin Thabit akachukua dongo. Alichomoa dongo katika sehemu ya tofali hivi, akachukua ile dongo akamlenga, akam kudogo hiyo afa katulia. Yeye mambo mnipige sinaga mimi na mimi. Nakupiga mimi. Sasa ndo mambo gani? Kwani unajisikia nini? Umeomba kwa nini? Umeomba kwa nini? Asili ya Adamu hata wewe ukawa ni mwana Adamu. Asili yake nini? Hapo unasikia nini? Fabuhita alladhi kafara. Fabuhita alladhi, umeumbwa kwa udongo, umefuka na udongo, umeumia. Si ndio? Sasa huyo anaponaje sasa kaumbwa na nini? Huyu ni Allah anajua dawa. Sio Waswahili tu ndio eti wamevumbua eti ndio wana msamiati hii, wametoa kwa Allah subhanahu wa ta'ala dawa ya moto nini. Tumeona swali kama hili kwa watu wasioshika manhaji sahihi, aidha kayumba mtu. Lakini Muhammad bin Thabit ni imamu ahlusunnah wal jamaa. Tumeona tayeb, kuna swali hapa nitasoma mwisho. Kwa hiyo wakawa wamefikia hatua Allah na kiumbe wake Ibilisi. Tunakusudia kumtaja Allah na kiumbe wake Ibilisi, nini ilipofikia paka akasema ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Walipo basi wale makaidi, Allah akateremsha majeshi ya malaika. Tumeelezea ile nuru yao ili mjue namna gani malaika walikuwa hawapewi tabu na majini. Wakiteremka malaika wakiamriwa kwa ajili ya adhabu, basi hakuna kiumbe kinachosalimika. Kama majini walisagwa vibaya sana, majini walisagwa sagwa kwa muda mfupi sana sana, kiasi ambacho tunavyoona malaika jinsi ambavyo tulivyoona majini walipokuwa wengi kutokana kuzaliana kwao, malaika wao wanaumbwa kwa kun. Kuna jambo la idadi ya malaika wa kuabudu kwa kusujudu tu, wako kwa ajili ya sijda. Wako malaika ambao wamerukuu, wako malaika ambao wanamtakasa tu Allah subhanaka allahumma subhanaka allahumma wa bihamdika. Wako malaika wako kwa ajili ya kuruku. Yaani kila ibada unazotoa wewe wako malaika special case kwa ajili ya ibada hizo. Lakini pia kuna malaika kwa ajili ya ibada ya sala, wanaingia 70,000 katika masjidi al-Ma'mur iliyoko usawa wa Kaaba huko mbinguni huko. Baada ya mbingu ya saba kuna msikiti unaitwa Baitul Ma'mur. Huo msikiti ndio msikiti aloingia Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasalisha manabii wote mule ndani. Ili mradi kuna malaika 70,000 wanaingia katika msikiti ule kwa ajili ya ibada ya sala, wakitoka hao hawarudi tena mpaka kiyama kitasimama, na badala yake wanaingia malaika 70,000 wengine. Wakitoka hawarudi tena mpaka siku ya kiyama, wanaingia 70,000 wengine. Si wale wale, wale waliotoka ni basi, hawatarudi tena wale mpaka siku ya kiyama ni 70,000. Kila siku ni hivyo, wingi wa malaika haulingani na wingi wa kiumbe chochote. Alipotaka sasa Allah kuteremsha malaika kwa ajili ya majini hao na ujigamba kwa wingi, aliteremsha majeshi yenye wingi wa kampuni. Kila malaika mmoja, kila jini mmoja alikabiliwa na maumivu ya malaika 1,000. Anajikuta anatagika, anabaki kama mchanga. Muda mfupi malaika wote wamekwisha katika ardhi, wote wamepagwa, isipokuwa kitoto kidogo wakakikuta kinalia, wakakiacha, wakalia wengine wakisema tukiue. Nafikiri nilikwambia ni mabadiliko msiku hapo mzozo ule. Jibril na jamani, mimi sio pelekeni kwa nani kilipokuwa kule sio hapa kama kiache sawa, huku ni kwenye rehema zangu sawa. Mtakuja kujua wale waliosema tukiue ndio walipatia, au wale waliosema tukiache ndio walipata. Mtakuja kujua huko mbeleni. Ikafika hatua kile kipindi ambacho anaumba nabii Adam alayhi salam, kile kitoto kile kijiji kimefanyaje, kimeshafanyaje, kimeshakuwa sasa. Sasa kinaona mchezo wote, nenda kaleta udongo. Nilikwambia ilikuwa sawa mpaka sasa udongo umekuja, Allah kamuumba na kina kaza kajua kwa sasa. Mwisho wa siku anashika lao vipi, kiumbe sasa kikuja pale kaitwa malaika, wakaulizwa maswali. ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin, ninyi malaika hebu nipeni nitajieni majina ya kila kitu katika nilivyoviumba katika viumbe wangu, nipeni majina ya kila kitu katika nilivyoviumba. Qalu, wakasema, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tunapata wapi sisi elimu? La ilma lana, hatuna elimu sisi, illa ma 'allamtana, ila ile elimu uliyotufundisha wewe. Innaka, hakika yako wewe Allah una sifa, antal 'alim, ni mwenye ilmu iliyowatangulia viumbe, al hakim, tena una hikma ya ajabu katika kuliweka kila jambo mara haki. Basi fakulna ya Adam, tukasema ya Adam, sasa ambihum bi asma'ihi, sasa hebu watajie hao, watajie majina yao, majina ya kila kitu ambacho nimekiumba katika maisha. Basi mtajie majina. Wa'allama asma wa'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah tabaraka wa ta'ala akamfundisha majina ya kila kitu. Thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika, kisha Adam akayataja kwa malaika. Falamma anbahum bi asma'ihim, alipoyataja majina ya kila kitu Adam alayhi salam, na ndo sifa tulionao sisi wote watoto wa Adam, bin Adam, wote sifa yetu ni kujua kila kitu, hakuna kitu. Angalia mtu wa kwanza tu kufa kwa sufu ya popo korona, limetoka wapi jina hili? Mjue sifa ya kujua, jinsi ambavyo binadamu ndio bingwa wa kujua kila kitu. Wewe tupa jicho kwenye chochote katika vitu, utakuta kwa binadamu sisi tuna jina lake. Tupa jicho tu, pa maji, pa ngamia, pa afya, pa ukuta, rangi, yaani kila kitu kina jina, kina jina, kina jina. Ndio maana mtu kafa korona. Hizo ndio sifa alama Adam al-asmaa kullaha. Hizo sifa nani? Ya mwanadamu. Sasa kwa sifa hii ya kuwashinda malaika, ndipo akasema sasa, kwa sababu nyinyi mlishindwa, qala alam aqul lakum, Allah akasema mimi sikukwambieni ni malaika pale nilipokuwa nataka kumuumba nileteni udongo, mlisema atajalu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu. Nisi ndio mlikuwa sasa kiumbe mwingine wa nini? Walipokuwa rabbuka inni ja'alu min ardhi khalifa, pale walipokuwa wanaambiwa mimi nataka niweke sasa kiumbe mbadala wa wale ambao mmewaangamiza huko, tunataka ni kiumbe kiumbe kingine kukutumeni mkaangamiza na majini, maana yangu nataka ile nafasi walikuwa wanaishi waishi kiushi kiumbe kingine. Khalifa, khalifa maana yake ni palipokaliwa na kitu kikawa kinatawalia, basi yule aliyokuwa anatawalia kitu akiondoka, ile nafasi akichukua ile kitendo cha kuchukua nafasi ya aliyoondoka, hii kitendo hicho kinaitwa khalifa. Umeona? Khalifa ni kutawalia pale kulipokuwa na mtawala. Sasa dunia ilikuwa imetawaliwa na viumbe gani? Majini. Walipotangazwa manake wameondoshwa majini, ndio. Sasa ile sehemu ambayo wameondoshwa majini, anakuja kiumbe mwingine sehemu hiyo kuja kukaa. Ndio maana akamwambia malaika, inni ja'ilu fil ardhi, kwenye ile ardhi iliyokuwa inakaliwa majini, nataka mimi niweke khalifa atakayekuja kukaa kuitawala tena ardhi mwingine. Ndipo hapo akang'aa kama malaika, atajaalu fiha man yusibu fiha wa yusibu dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Tumeona si kuleta kuleta kiumbe mwingine alichokisali sisi tupo tunakusali, kama nilivyokuambia, ni wapo malaika wa kumsifia, wapo malaika wa kuabudu, wapo malaika wa kusujudu, ndio wapo malaika wa kusifia sisi. Mbona tupo na nusabbihu bihamdika, tupo kwa ajili ya kukutakasa wewe kwa utukufu wako na sifa zako zote. Vipi unaleta viumbe watakoleta kustaji na kama malaika washajionea malaika, kila analeta analeta katika ardhi atakuwa kama wale washajionea, hawajazoea kumuona Allah anakerwa. Malaika wao sifa yao la ya'suna Allah ma amara, sifa malaika hawamwasi Allah kwa yale wanayofanya, wanaamrisha wayafaluna ma yumaruna, kazi yao malaika ni kufanya vile wanakuamrisha, si ndio? Wanapoona kuna kiumbe kaumba alafu anamkera Allah, malaika ndio maana wakao sasa kero tulizokuwa tunaziona wanazokufanyia wa majini, tumewaondosha sasa, umebaki na sie na wale majini wanaendelea kukuabudu kama sie. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, mimi na yajua yale msiyajua nini. Pale waliposhindwa Adam akaweza alama kullahu. Je, nikuambieni ni malaika? Inni a'lamu ghaiba samawati wa a'lamu ma tubduna wa ma tuksatun. Sasa sujudu ilaha. Sasa msujudieni sasa. Wote sasa wote nakwambieni ahli samaa. Linapotaja idha usulikatil malaika, unapotajwa malaika, neno malaika taumu ahli samaa. Linapotajwa neno malaika linakusanya viumbe wote walioko mbinguni. Hakuna hoja pale kwamba waliotajwa pale ni malaika. Ilkala rabbuka lil malaikati. Aliposema kumbuka aliposema Allah kuwaambia malaika usjudu li Adam. Hajasema Allah ilkala rabbuka lil malaikati wa ikwa wal jinni. Hakusema hivyo. Hapana, hujakuelewa. Kipindi anaambia mwache. Walipomleta wakasema mwache. Kaletwa kwenye nini? Kwenye rehema zangu, kaunganishwa na ahlu. Kaunganishwa na ahlu. Ahli tamam. Kwa hiyo lolote linalohusika kwa watu wa mbinguni na yeye hayo kwa nini? Kinachowaunganisha wale ni kuja. Malaika ni waja wa Allah na yule jini ni mja wa nani? Kwa hiyo amri kutoka kwa Muumba wa waja ni amri taumu, inaelea kwa viumbe wote walioko mbinguni. Sasa iwapo amri inatoka mtoaji ni Muumba, alafu akapatikana kiumbe akaacha kutii amri ya Muumba, maana yake itakuwa katika huko mbinguni kuna waumbaji wangapi? Kutakuwa kuna wakubwa wangapi? Hii ndio maana amri hii ilikuwa inawaenea ahli samaa pamoja na kuwa wametajwa malaika. Na ndio maana kukiwa kuna kundi la wanaume na wanawake unataka kutoa salamu, unasemaje? Unasemaje? Kisheria unasemaje? Assalamu alaikum. Wanawake dhamiri yao ni dhamiri yao ni ipi wanawake? Au salamu hiyo wanawake wa uchumi? Eh? Wasitikie. Au ndio nataka kuleta lugha sasa. Achana na manhaj, mambo ya kimanhaj achana nayo. Fatabiuni nini tumfuate mtume kila kitu bana sikiliza. Assalamu alaykum wa alaykunna wa rahmatullahi wa barakatuh wa nuhu marabu mzuri. Assalamu alaykum wa alaykunna wa rahmatullahi ta'ala. Sina hivyo wanajua wengine vio vile vya kilugha lugha. Sina hivyo hivyo. Nikana wanajua wana. Hata assalamu alaykum kitab ni mim alamatul jam'i. Mim huna alamatul jam'i. لجمع الذكور كما قال الله تعالى وجسير سواء على حرف جر وكاف الخطاب ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مجرور بعلى سواء والميم علامه يعني علامه الجمع الذكور عليكم سواء hivi ndivyo ilivyo, lakini pamoja na kuwa ni uzukuri wanaume, hii wakiwepo na wanawake ni hiyo hiyo. Mbona na wanawake katika hiyo dhamiri wanafanyaje? Wanaingia. Kwa hiyo malaika pia vile vile kutajwa kwake usujudu ya Adam na jini naye anafanyaje? Anaingia. Ndio maana ili ujue wewe unaoleta challenge au kuibisha kusika au kuishika hili, kwa sababu akutaja na yeye. Angalia jibu la Ibilisi. Alipoacha kusujudu pale ndipo Allah aliuliza swali hili. Mama naaka anasujuda. Kitu gani wewe Ibilisi? Manake walisujudu malaika wote. Mpaka malaika walishangazwa na maneno haya ya Allah. Walijua malaika wote wamefanya nini? Malaika wenyewe walijua viumbe wote wako wamefanya nini? Wamesujudu. Lakini wakafikia Allah Tabarak wa Taala anamnasha. Vipi? Anamwambia kiumbe mmoja katika waliokuwepo kule. Mama naaka anasujuda ni mahalaku gani wewe kilichokukataza usimsujudie yule niliomuumba kwa mikono yangu? Mahali shahidi ni mikono, sawa? Mahali shahidi hapa ni uthibitisho wa Allah anataja na nini? Ana mikono, sawa? Lakini kitu chenyewe anamuuliza ni kitu gani kinakukataza wewe usimsujudie yule kiumbe niliomuumba kwa mikono yangu wewe? Jibu la Ibilisi alisema mata amuru ni yangu, hukuniamrisha mimi. Alijibu Ibilisi, alijibu Ibilisi. Ibilisi alijua hii ni amri ya Allah imetolewa wote. Ndio maana akasema ana khairu minni. Mimi sikumsujudia kwa sababu zifuatazo. Mimi ni mbora kuliko yeye. khalaqtahu min khalaqtani min nar, mimi uliniumba kwa bidhaa ya moto, wa khalaqtahu min tin, huyu umemuumba kwa udongo hivi bila roho, huyu umemuumba kwa udongo. Sasa mimi ni mtukufu, umeniumba kwa moto, huyu umemuumba kwa udongo. Ikawa ndio hoja yake, hajasema kwamba amri mimi wewe kuniamrisha, uliwaambia malaika huyu ibilisi, jibu lake linaonyesha alielewa kwamba amri ile inamfanyaje, inamhusu. Ndio maana majawabu yake yalikuwa ni kibri, ndio maana alisema wastakbara wa kana min al mina kafiri. Sasa hili jambo la kuhusiana na kuhusiana na ibilisi kuhusika ni challenge ambayo zinatolewa na hawa jamaa wenye usuhuba na ibilisi. Unajua wale wenye usuhuba na ibilisi wale wanatengeneza urafiki, kutumikishana na kila kitu, kusaidiana na hivi. Mnajua wale? Mnajua? Hamwajui? Na? Nani? Wanaitwa makarama. Nani? Masufi. Ahlu tasawuf. Wale wanaitwa ahlu tasawuf. Jamani, zingatieni jamani mnaposoma. Hapa hatupo kikomedi komedi, tunasoma jamani. Hapa tunafanya jamani? Hapa tunasoma, sio komedi. Tumeona eh? Masufi tulipokuwa tukiwaeleza hapa, kuna mambo walikuwa wanayalazimisha ili watu waamini kwamba kumsifia Abdul Qadir Jailani kunaleta makarama, si ndio? Kumbe hakuna lolote lilopatikana. Kumbe kuna njia zingine za kona ambazo ni za haramu, zinatisha. Ukizijua bado na kumbe hizo ndio wakizipata, hizo ndio wanatumikiwa. Wakitumikiwa wananasibisha na kumzikiria nani? Abdul Qadir Jailani. Mwingine atajua, anajua ni kweli huyu jamani bingwa wa zikri zile, mpaka atukunyeshe ijaza. Allahu ya ilahu rabbi ma yara la ilahu ahmad ala ala. Kweli bana, ukinywa yale mambo, kumbe kuna mafundisho maalum amepewa ijaza mbele yenu, mafundisho maalum atakuja peke yake kwa shehe. Usiku naye anakuja na fundisho yule aliyokuwa anajaza kama hivi, akiuonyesha mti hivi unakauka, tunaongelea na yeye shehe yuko, akiuonyesha tu mti akifundisha tap, mti unakauka. Na kweli, kwa sababu hapo ana madude ambayo anapoonyesha na yatuma huo mti, madude yanaomba kwa moto. Au umesahau kama ibilisi kana minajini, ibilisi alikuwa ni katika nini? Na majini wameomba na nini, anajisema wana khalaqtani min? Sasa matunda yaliomba kwa moto. Mti una kijani kibichi na majimaji na ubichubichi na kadha wa kadha. Maviumbe yenye moto yakiuvamia mti yamejipanga. Maana majini yako mangapi jamani, mimi ninavyojua sisi tumetaja taja hapa, yameuvamia mti kwa pamoja tu. Huu yameuganda mti, umejikuta una moto wote. Unaweza kukauka. Mti unaweza kukauka. Ndio ile sasa jamaa, shughuli sijui itakuwaje, maanake nimefika, miti yote ni mibichi imechipua, shughuli ndio imefika. Sasa sijui itakuwaje, twende, hebu kakateni hapo. Kweli umekauka. Sasa wale kina mama wanaenda kukata, wanakata kaka mkavu kweli, wananong'oneza mwenzangu kabisa jamani, yeye ndio anajua na kuna story kwa sababu anaona alikuwa mbichi na ghafla amekauka. Ah, nyinyi njoni, mtu umekauka hivyo. Sasa hao walioenda huko na hadithi zao wanakuja kuhadithia wale ubaki maajabu tuliyoona polini. Shehe wali kaonyesha mti mbichi umekauka na ndo kuni hizo waliobaki. Tumeona hivyo ndivyo ilivyo. Sasa haya yote kweli yanafanyika, lakini ukiwauliza unasema nini? Makarama. Ukiwauliza unasema nini? Hao ndio ambao tulikuwa tunaoelezea kuhusu ule ukuruba wao, ndio wanaomtetea ibilisi kwamba ibilisi hakuamrishwa. Kuna challenge kama hizi kwa masufi kumtetea ibilisi. Masufi ko ghulati sufia wanamtetea ibilisi, hakuhusika na amri ya Allah kumsujudia Adamu. masufi, na kupeni challenge, someni vitabu vya masufi. Mtakuta ndani yake kuna maneno mazito yanayomtetea ibilisi. Sababu yake wewe utakuwa ushangaa, ushapata sehemu ya ufahamu juu ya nini walio masufi na ibilisi. Wewe kwa kushajua ukikuta mazungumzo ya kisufi, sasa hivi ukisoma kitabu cha masufi utastarehe. Sasa hivi sababu yake unajua. Kwa hiyo sura ukikuta anatetea ibilisi, wewe utajua lazima, kwa sababu tayari kuna nini? Kuna nini jamani baina yao? Sasa masufi wamefikia wale kulaki kufia, wanamtetea ibilisi hana makosa, kwa sababu ibilisi hakutajwa jina katika kusujudia Adamu, walitajwa malaika. Wanazidiwa maarifa na ibilisi mwenyewe ambaye anajua nilihusika akajitetea vingine, si ndio? Tayeb, sisi tunadondoa mambo haya ili tupate maudhui ya nini, sababu ya hii aya mamanaka antasuda lima khalaqtu biyadayya peke yake hivi bila kujua kulikuwa kuna nini, tutashindwa kuelewa maudhui ya aya. Ndio maana huangalia kisa kilikuwaje mpaka mamanaka, na kisa tunafaidika, tunaenda mbele. Kisha katika kuthibitisha, tupo katika kuthibitisha aliyadaini lillahi, kwamba Allah ana mikono miwili, na mthibitishaji ni yeye mwenyewe. Wapi kauluhu? Ni kwenye kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, kuwanukuu Mayahudi waliposema, waqalat al-yahudu, na pakumbuka pale ambapo waliposema Mayahudi, Allah anamsimulia Mtume Muhammad, anamwambia Muhammad, waqalat al-yahudu, kumbuka pale ambapo ulikuwa hauko wewe, huko nyuma Mayahudi walisema, yadullahi maghlula, mikono ya Allah imekunjika, imejikunja. Yadullah, mikono ya Allah maghlula, imejikunja. Allah tabaraka wa ta'ala akanaka, akasema kwa ukali, ghullat aydihim, mikono yao ndio imepinda, walu'inu bima qalu, na wamelaaniwa kwa yale maneno waliosema kuhusu mimi, mikono yao imepinda, walu'inu, wamepata laana zangu mimi, wamelaaniwa bima qalu, kwa hayo waliosema. Mimi nathibitisha, bali yadahu, bali mikono yake Allah, mabsutatan, ni mikono iliyokunjuka, yumsiku kaifa yashaa, inatoa vile ambavyo inataka, anathibiti mikono inatoa vile anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Amethibitisha, bali yadahu, bali mikono yake. Uthibitisho hapa, Allah ana mikono. Uthibitisho hapa, Allah ana nini? Allah ana mikono. Bal huwa fi ghayati ma yakunu min al-judi wal ata, bal Allah tabaraka wa taala ukunjukwa mikono yake umekuwa ni wenye upeo mkubwa katika wale wenye ukarimu, wanaosifika na ukarimu katika waja, hawaufikii ukarimu wa Allah katika kutoa, wal ata, na ugawaji wa yale ambayo yako kwa Allah kuwagawia viumbe. Amepindukia Allah kwa ghaya iliyokuwa kubwa. Fayadahu, basi mikono yake, mabsutatani bidhalika, imekunjuka kwa ajili hiyo. Kwa hiyo tunaona ni aya zingine ambazo ni aya nyingine hii ambayo inathibitisha jambo la mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tayeb, tumalizie nukta fupi hapa, imebaki fupi sana, fupi sana, bila kuishirikisha sana. Wa qawluhu, na kuna kauli yake anasema katika matni Sheikh al-Islam bin Taymiyyah akinukuu maneno ya Allah akisema, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Na kuna kauli nyingine kainukuu rahimahullah ta'ala akasema, wa hamalnahu ala dhati alwahi wa nusur. Na kuna aya nyingine akasema, tajri bi a'yunina jazaan liman kana kufir. Na aya nyingine Allah tabaraka wa ta'ala mwambia Musa, walitusna ala aini. Aya hizi zote hivi zinabeba unwani ithbatu llahi, ni kuthibitisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, al-ainaini, kwamba ana macho mawili. Aya hizi tukizifasiri tutakuta tafsiri zake zinatuletea maana ya kwamba ithbatu al-ainaini lillahi ta'ala, kuna uthibitisho wa macho mawili ya kwake Allah, ana macho mawili, aliyetukuka aliye juu. Qawluhu, ni pale ambapo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alipo nukuu maneno ya Allah akasema rahimahullah wa qawluhu na kauli yake Allah wasbir na vumilia vumilia ewe Muhammad li hukmi rabbika hukumu kwa ajili ya hukumu za Mola wako fa innaka hakika yako wewe hapo ulipo katika mwenendo wako wa kufanya dawa katika dini hii ambayo unaitangaza usihofu wewe simama kwa kuvumilia kutekeleza hukumu zote za Mola wako fa innaka kwenye hakika yako ndoa shaka wewe bi a'yunina uko unatazama na macho mawili ya macho yetu fa innaka bi a'yunina uko kwenye kutazama na sisi tunakutazama bi a'yunina kwa macho yetu mawili Allah anathibitisha kisha Allah tبارك وتعالى akasema baada ya kuwa amemweleza haya maneno mtume wake akasema wahamalnahu aya nyingine hiyo wahamalnahu katika sura al-qamar aya namba 13 mpaka 14 wahamalnahu ay yani ni nabiullah nuh alayhi salam wahamalnahu ala dhati alwah wa rusul na tukambeba nuh yani kwenye sifa kwenye safina kwenye ile safina wakati watu wa magharibi alilomwamuru alichonge ile safina basi tukamchukua kwa kumuokoa yeye ala dhati alwahi wa nusur ay ala safinati juu ya jahazi dhati akhshabi dhati alwahi ambalo limetengenezwa kwa mbao dhati alwahi limetengenezwa kwa mbao kwa mbao yaani dhati akhshabi mbao hasa wa masamir wa dusur wa masamir na zile misumari zilizokuwa zinaunganisha mbao na mbao shaddat biha tilka alwah misumari iliyokuwa inakaza zile mbao zishikane barabara dhati alwah wa dusur wa hamalnahu tukambeba kumuokoa Nuhu ala dhati alwah juu ya safina ambayo ina mbao wa dusur na mbao hizo zimeshikwa barabara na misumari iliyounganisha kati ya mbao na mbao tajiri safina hiyo ikawa inakwenda inakata mawimbi bi'ayunina lakini kwa uangalizi tukiangalia kwa macho yetu mawili hakuna kuzama hakuna kupata dhoruba hakuna kadha tajiri safina inakwenda kumnusuru Nuhu na watu wake kwa uangalizi mkubwa uangalizi wenyewe bi'ayunina kwa macho yetu mawili safina inachacha mawimbi safina inachanja mbuga ai bimandhari wa mara minna wa hifdha Allah kwa mtazamo kwa kutazama na utazamo wenyewe mimi na kutoka kwetu wa mara kwa macho hasa wa hifdha Allah hili jambo kwa ajili ya kuhifadhi tunahakikisha wanahifadhika hawa kwenye safari yao wapate hifadhi ili wapate hifadhi tukawa macho yetu yote mawili tunaiangalia safina inavokata mawimbi Nuhu na watu wake wako kwenye safina tajiri bi'ayunina jazaa liman kana kufira na wale watu waliokuwa wameghariki katika maji yaliyokuwa yamejaa milima yote ilizama majabali yalizama miti ilizamishwa kila kitu kilikuwa kilipitwa na maji kiasi mtu alotegemea mti alotegemea mlima alotegemea kaza wote waligharifi na kugharifi huko jazaa ni malipo ni mankana kufir kwa wale waliokufuru ujumbe wa Nuhu alayhi salam fa'alna bi Nuh alayhi salam wa bi qawmihi tulifanya hivyo kwa Nuh na watu wake ma fa'alna min injaihi yale tuliyofanya kumuokoa yeye wa idharafihim na kuwagharikisha thawaban liman kana kufir yakawa ni malipo kwa wale waliokufuru bihi wajuhida amruhu na wakaipinga amri yake Nuh wa huwa Nuh alayhi salam na hikitisha kinamuhusu Nuh alayhi salam ndani yake kuna kudhibitisha Allah alikuwa analichunga chunga jahazi akiwa anajitazama kwa macho yake mawili Nuhu na watu wake wako kwenye safina inakata mawimbi Allah anajitazama kwa macho mawili ana macho yenyewe yaliku bijalalihi, Allah ana macho yasiyofanana, walam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamithlihi shay'un, Allah hakuna anayefanana naye, lakini anathibitisha ana macho, macho yakoje sio kazi yako. Yaliku bijalalihi yanafanana na utukufu wake mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi wote waja katika viumbe aliyotaka tuwe tuna macho, kwa hakika tuna macho yasiyofanana. Watu mpaka wanazungumza kuna vitu vina macho lakini havina uhai, lakini watu wanaita macho. Kuna watu wanaviita vitu visivyo hata na uhai, lakini wanavitambika macho. Macho haya macho, jina ni macho, lakini hayafanani na macho unayoyaona ya kiumbe mwingine. Hivi hatujapata kusikia macho ya miguu? Hatujapata kusikia macho ya miguu? Miguu yetu ina macho, macho gani ya miguu? Fundo hizi, si ndio? Watu wanasema ni macho yake ya miguu. Tumeona kuku ana macho, ana macho kubwa, ana macho. Macho yale ya kuku yanafanana na macho ya miguu? Yanafanana? Hayafanani. Kutazama kwa wewe binadamu kunafanana na kutazama kwa kuku? Allahu ta'ala. Vipi Allah ndio akitaja ana macho, basi lazima kilogic ulete kuku. Unajua logically, logical kilogic, sasa logically ukitaja macho kilogic maana yake ni lazima kidogo. Toa logic zako. Hapa ni Allah subhanahu wa ta'ala ambaye la yaliku bijalalihi min sifatihi. Sifa zake zinafanana na ule kuku wake, la yutakabithu shay'un. Hana nafanana. Walam yakul lahu kufuwan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kisha kuhusu sifa ambazo zinatokana na kudhibitisha macho, akasema wa alqaitu alayka mahabbatan minni, wa alqaitu alayka alkhitabu li Musa alayhi salam. Hapa maelekezo ya maneno haya yanaenda kwa Musa alayhi salam. Wadhaatuha alayka, tumeweka kwako wewe, fa ahbabtuka, na tukakupenda wewe, wa hababtuka ila khalqi, na tukafanya ukapendeka kwa vipenzi wetu, walitusna ala aini ay waliturabba wa turadda bimar'i minni, ili upate kulelewa na kupata malisho bimar'i kwa mtazamo wetu sisi, araka wa ahfaduka, tunakuona na tunakuhifadhi. Pale ambapo Musa ameleleka kwa Firauni, alipotupwa katika mto kwenye sanduku, lile sanduku linakwenda kwa Firauni, Firauni mke wa majeshi yanachukua nini sanduku, yanapeleka kwa Firauni, anafungua na kuta mtoto, ametangaza mtoto yote akizaliwa anachinja. Mtoto yule akajikuta amempata kwenye sanduku, akamwambia mke wake, afya huyu mtoto tumfanye mwanae. Basi ikawa kesi imekwisha juu ya kifo cha Musa, wakamfanya mtoto wao akaishi kwenye kafu. Baadaye akaja akampindua na mwisho wake akagharibu kwenye maji. Hili ni jambo ambalo linaonyesha Allah tabaraka wa taala anasema walitusna ala aini, utakaa kwa uangalizi wa macho yetu, tutakuwa tunakuchunga ule pale unapokaa kwa Firauni. Na kweli watoto wote waliozaliwa kipindi hicho walichinjwa, lakini Musa alikaribika kwa ulinzi wa nani? Kwa ulinzi na hifadhi ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa ndipo ambapo nafikiri tutakuwa tunasimamia kwa muda huu, na kwa hakika kituo sikutaka kwa hiki, lakini muda ndio kwa mkono, na maswali hapa nahisi yanahitaji kujibiwa haraka haraka. Kuna mtu anasema hivi, huyu Firauni aliwekwa Misri katika jumba la makumbusho ndio yule wa Nabii Musa au huyu ni mwingine? Huyu sio, ni jinamizi fulani tu hivyo ametengeneza, wamelikaweka pale wakala. Je, sheitani anawashawishi pia na majini katika mwanzo? Kama naam, sheitani, kwa sababu uwezo wake sheitani unafanana na majini wote. Kule walipoenda majini, sheitani na umbile lake ni la kijini, kwa hiyo ana uwezo wa kupenya kwenda kuwashawishi wale majini wenzie. ili watoke huko walipo waje duniani, na kila atakayemkubalia akitoka duniani akaekaa sheitani kule, wanakuwa majini. Jamani, kuna tofauti kati ya jini na sheitani, kuna tofauti. Anapokuwa mtiifu kwa Allah tabaraka wa taala, anafanya ibada, huyo anaitwa jini. Tumeona eh, anaitwa tu jini. Jini ni kama vile wewe mtu, sawa? Wewe unaitwa mtu na yule anaitwa jini. Sasa mtu atakuwa ni muasi pindi akifanya maasi, sawa, ataitwa asi, ndio. Na mtu atakuwa ni swali, mtu mwema pindi atakufanya mema, lakini ni mtu, ndio. Basi na kwenye majini kunakuwa jini, sawa, pindi atakapokuwa katika amri zile alizopangiwa na Allah tabaraka wa taala, lakini atakuwa shaitani pindi atakapomwasi Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo akitolewa tu kule na shaitani akamkubali, ibilisi akiingia mule akanadi akafanya dawa akawapata, ninyi mnapitwa nyinyi huko duniani huko tulikotokanga kule kule bana, nyie mimi mwenzenu nipo tu, unajua nacheke ni mwenene nacheke ni nacheke kule bana, mtende twende kwa mimi mbona tukinyonya utarudi. Basi akitoka kama kwenye maji, akitoka na mungu shaitani kawa. Tumeona tayari huko shamteka akija huko, ndio hao wanatumwa malaika kwa watu na hapa ambao kwenye vitu vya watu ndio hao. Tumeona. Kwa hiyo ni sehemu pia moja wapo ya kazi ya shaitani, kwa sababu umbile lake linaruhusu mapangoni naye anaingia chini kule naye anaenda angani pia. Tumeona. Kwa hiyo huyo huyo anaweza kupoteza na shaitani kwa kijini. Ndio maana hata Allah anathibitisha hili kwenye jawabu langu na mimi naambatanisha dalili pale Allah aliposema alladhi yuwaswisu fi suduri nnasi min aljinnati wan nas. Tumeona. Kwa hiyo kuna mashaitani wale wa kijini na kuna mashaitani wa binadamu. Hawa wote wanatokana na ibilisi na jini. Swali lingine, tunaona binadamu anajua kila kitu, yaani majina ya vitu. Je, sifa hii inaenea na kwa majini? Hapana, sifa hii haienei kwa majini, kwa sababu majini wao hawakuwa katika ule mnakasha. Sawa, majini wao hawakuwa katika ule mnakasha. Alikaidi, si alikaidi, sindio? Alipokaidi jambo likabaki kwa malaika ku kwa malaika kushindwa na nani na Adamu kufanyaje kuweza. Yeye akawa ni kundi la mwasi, huyu ibilisi akawa kundi la nani, la mwasi. Kwa hivyo huyu, hili jambo halifanani na majini, kwamba na wenyewe wanajua kila kitu. Ndio maana jini likipanda kwa mtu au jini likimwahidi mtu uganga na mtu akaamua kupitia jini, ndio huyo ambaye anafunga majini kwa majina yasiokuwa ya Allah, hawajui anaondoa wao. Unakuta mtu yuko kwao kwao yuko hivi, sharam sharam maneno ya ajabu ya ili mradi ajui hivi taifa la Allah fiku kulu hadha rasulullah.